الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل شانہ بندہ ناچیز نو نفسانی شیطانی شر تو محفوظ فرماوے اج دی روحانی محفل ਪਿੰਡੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਆਮੀਨ ਦੋਸਤੋ میرا موضوع ہے غیرت اور حیا کی اسلام میں اہمیت اللہ تبارک و تعالی صدقہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا بندہ ناچیز نو شرح صدر بخش سینہ کھول دے جس نال میں جناب نو موضوع اللہ تبارک و تعالی دی پسند دے مطابق سنا سکاں دوستو اسلام ایسی تعلیمات رکھدا ہے، ایسے سبق رکھدا ہے جڑے انسان دی طبیعت سلیمہ دا عین تقاضا ہوندے نیں، یعنی انسانی فطرت جڑی ہے نا، صحیح انسانی فطرت اس دا تقاضا جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام ایسا بنا کے تسانو عطا فرمایا، ایک فطرت اللہ ہلتی فطر الناس علیہ، اسلام نو دین فطرت آکھیا جاندا ہے نا، جس دا مطلب ہے کہ فطرت سلیمہ اسلام دے مطابق ہے اور اسلام فطرت سلیمہ دے مطابق، فطرت سلیمہ دا مقصد ہے کہ کسے طرح فکری لحاظ نال بیمار نہ ہوئے، بندے دا مزاج بیمار نہ ہوئے، بعض اوقات جس طرح جسمانی بیماریاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں بیماریاں دے ہوندیاں بندہ کسے شے دے بارے صحیح فیصلہ نہیں کر سکدا، مثلاً یرکان ہوئے، سفرا ہوئے، منہ دی کیفیت ہوتی ہے کوڑی، اس بندے تو اگر کسے شے دے بارے پوچھو یہ ذائقہ کیوں ہو گیا، وہ صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا، دے سکتا منہ جو کوڑا ہے، منہ ہوے صحیح تو پھر وہ دس سکتا ہے کہ آ شے کوڑی ہے، آ مٹھی ہے، آ کاری ہے، اسی طرح دل دماغ جڑے نا اے انہاں دی فکر سوچ اور طبیعت اور مزاج اگر بیمار ہوئے مریض ہوئے ماحول دی گندگی دی وجہ نا تو وہ صحیح فیصلہ نہیں دے سکدا بھئی کیڑا کام ٹھیک ہے کیڑا غلط، مریض جو ہو گیا بیمار کیویں صحیح فیصلہ کرے، تے یہ انسان دی عقل اور ضمیر ہر قسم دی بیماری تو فساد تو بچیا ہے، ان دے سامنے اسلام دا کوئی حکم جڑا مرضی رکھو گے نا تو او دا دل ضمیر فیصلہ کرے گا کہ اے عین برحق کے اور ہر انسان دی ضرورت، ایسے ہی تبا سلیم دا تقاضا ہے کہ انسان غیرت والا اور حیا والا ہونا چاہیے، ماشاءاللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو اپنی صفات تے عالیہ جڑیاں رب دیاں ہیں انہاں دا مظہر بنایا، انسان اللہ تبارک و تعالی دی صفات تے عالیہ دا مظہر ہے، سمجھ آ رہی کوئی نا، مثلا نا اللہ تبارک و تعالی دی صفت ہے کہ رب العالمین سمیع بصیر ہے، سندا ہے تے ویندا ہے. یہ صفت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس صفت مبارک دا عکس جڑا ہے وہ بندے پیدا فرمایا، بندہ بھی سندا ہے تے قرآن فرمایا ہوا جعلناہ سمیعاً بصیراً، انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. اللہ تبارک و تعالی دیا صفات دے وچوں دو صفتاں ہیں، ایک غیرت اور دوسری حیا. اللہ تبارک و تعالی غیور، بولو کیے غیور، بہت غیرت والا ہے. اور حیجن حدیث چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بہت حیا والا. ہن جب انسان جیڑا ہے مومن بالخصوص اللہ دیاں صفتاں دا مظہر ہوندا ہے، جس طرح شیشہ بے شک سامنے کرو تے بندے وچ اپنے ہی عکس نظر آندا ہے، مومن جیڑا ہے اللہ دا آئینہ ہے، رب سونے دا آئینہ ہے. المومن مرآت المومن، مومن حدیث پاک ہے، مومن مومن کا شیشہ ہے، مومن مومن دا آئینہ ہے. پہلے مومن تو مراد انسان مومن، دوجے مومن تو مراد رحمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی مومن ہے نا. مومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، توجہ آ گئی نا، یہ صفات الہیہ نے. تو اللہ ہی مومن ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالی مومن ہے بمانا امن دین والا، تے انسان مومن ہے امن چ آن والا. ماشاءاللہ، ایمان لے آوے گا تے امن چ آ جائے گا، ایمان نہیں لے آوے گا تے عذاب چ آوے گا. ہن حدیث پاک کے کہ مومن مومن دا کی ہے، کی مطلب کہ بندہ مومن اپنے رحمان دا آئینہ ہے. جس طرح شکل اپنی نظر آتی ہے شیشے وچ، مومن نو ویکھو تے اللہ یاد آتا ہے. اللہ ماشاءاللہ، حدیث پاک کیا اولیاء اللہ دی شان نہیں دسی گئی، اذا ذکر اللہ جب ویکھو اللہ دے پیاریاں نو اللہ یاد آؤں گا، رب سونا یاد آ جاندا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ سونے دا بندہ مومن جڑا ہے او رب دیاں صفتاں دا مظہر ہوندا ہے. جیویں شیشے وچ اپنی تصویر ظاہر ہوندی ہے، مومن نو ویکھو تے رحمان یاد آ جاندا ہے. علامہ اقبال تا فرماؤندا ہے، خاکی او نوری نہاد بندہ مولا صفات، خاکی او نوری نہاد بندہ مولا صفات. مزہ نہیں آیا؟ ذرا ستے پاؤ، میں تھوڑے تو زیادہ تھکے آیا ہوں، ذرا اچھی آواز والا کچھ بول. فرمایا جڑا مومن ہوندا وے ماشاءاللہ طبیعت اس دی بنیا مٹی دا ہوندا وے، پر صفتاں نور والیاں رکھدا ہے. نوری او خاکی نہاد بندہ مولا صفات، نوری او خاکی، خاکی او نوری نہاد بندہ مولا صفات. ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. کلندر اقبال فرماؤں ہے مومن بڑا مٹی دا ہوندا ہے پر اس دا مزاج نورانی ہوندا ہے. نورانی مزاج ہوندا ہے رب رحمان دیاں صفتاں رکھن والا اے بندہ ہوندا ہے جنوں مومن آخدے نے جنہیں رب دوواں جہان تو بے نیاز ہوندا ہے. جدوں اے دا دل رب نال لگ جاوے اس دا دل وی دوواں جہان تو بے نیاز ہو جاندا ہے. ماشاءاللہ مگر اللہ کو سبحان اللہ. اللہ سونے دی صفت اللہ غیور اللہ بڑی غیرت والا ہے. نبی کریم سرکار دا فرمان علی شان پیش کیتا ہے اللہ غیور اللہ بڑی غیرت والا ہے. رب وحدہ لا شریک مولا دیا غیرت دیا کئی قسم نے. رب سونے دی ایک غیرت اے ایک رب سونے جتھوں جتھوں بندے نے روکے آوے جب بندہ او کم کرے رب سونے نو غیرت آندی ہے غصہ آندا ہے ناراضگی آندی ہے. اے جتھوں میں روکے آوے اس کم دے نیڑے کیوں پا جاندا ہے بندہ میرا ہوئے بنایا ہی میں ہوں تو پھر میرے حکم دے خلاف چلے کیوں چلے. رب سونے دی غیرت اس ویلے اے غیرت دا تقاضا ہوندا ہے پھر رب سزا دیندا ہے. رب سونا انو اپنی ناراضگی وچ لیا کے تے مختلف عذاباں وچ پھسا دیندا ہے ون سونیاں سزاواں وچ پھسا دیندا ہے. مئی عمل سو ایجزا بہی جڑا عمل بیڑا کرے گا انو بھیڑی جزا دتی جاوے گی. ایو ہی اللہ سونے دی غیرت دا تقاضا ہوندا ہے. کی مطلب رب سونا اس نال اوے دا معاملہ کردا ہے جنے ساڈی غیرت جاگے تے کرنے آئے. اللہ وحدہ لا شریک دے تے ناراض ہو کے انہوں سزا دیندا ہے. رب دی غیرت ایک ہے دوجی غیرت ہے رب وحدہ لا شریک مولا سونا نے اپنے جڑا مومن دا دل بنایا ہے اللہ سونے نے اس دل نو اپنے لئی بنایا ہے. مدے نال سبحان اللہ یاد رکھنا رب سونا جس دل نو چن لیندا وے جس دل نو رب چن لوے اس دل دے اندر کبھی شرکت گوارا نہیں کردا نہ رن دی محبت دی نہ بچیاں دے پیار دی نہ کسے آخرت دی نہ دنیا دی نہ کسے بھی شے دی پھر شرکت رب گوارا نہیں کردا کیونکہ غیرت دا مان نہیں ہوئی ہے اپنے حق دے اندر غیر دی شرکت نو گوارا نہ کرنا اینو غیرت آکھیا جاندا ہے. غیر دی شرکت اپنے حق وچ گوارا نہ کرنا رب سونے نو غیرت آندی ہے. اس ویلے جدوں مومن کامل فقیر اودے پیارے دا دل کسے پاسے مائل ہون لگ پئے اس کو کسے ہور پاسے مائل ہون لگ پئے رب سونے نو غیرت آندی ہے پھر اس نال ایہو جا معاملہ کردا وے جدے نال اودے دل نو مروڑ کے پھر اپنے پاسے لا چھڈدا وے. اس واسطے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلا او شخص مبارک جدا دل رب سونے نے اپنے لئی بنایا سی حضرت آدم علیہ السلام جب جنت وچ رہے نے جنت دے اندر رہ کے آپ سرکار دا دل دا تقاضا ہے بشری جنت دے نال لگنا شروع ہو گیا ہوئے جنت وال مائل ہو گیا ہوئے جنت دے نال لگنا شروع ہو گیا دل وچ محبت جنت دی آنی شروع ہو گئی اللہ دی غیرت گوارا نہیں کیتا ہوئے سادا عاشق دل جنت نال لگ جاوے سانو گوارا نہیں رب سونے ایسی حکمت لائی جنت جو کڈ کے زمین تے بٹھا چھڈیا ہوئے اس واسطے بٹھایا ہے تاکہ ایدہ دل ساڈے تو سوا کسے ہور نہ لگے ہی نہیں ماشاءاللہ ایک حکمت پہ دسنا باب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت تو کیوں کڈ کے تے زمین لیاندا سی اس سوا ایک حکمت تیرا دے سی کہ بندہ ساڈا ہوئے اے دے دل نو اساں اپنے لئی پیدا فرمایا ہوئے اے وچ شرکت کیوں آن لگ پئی اے جنت دے خیال کیوں آن لگ پئے نے اے دا دل ساڈے واسطے ہوئے اساں ایندے لئی اے ساڈے لئی ہوئے توجہ نہیں فرمائی اسے واسطے اللہ سونے نے ایتھے پھر لیاندا ہے حضرت دا دل مبارک جنت تو گیا ایتھے روندے رہے جب رب وحدہ لا شریک مولا نے دیکھیا وے ایدا دل ہن جنت تو ہٹ گیا وے تے میں مولا والے پاسے پھر اسی طرح ہی لگ گیا وے باب آدم علیہ السلام نو اللہ نے پھر جنت عطا فرمائے چھوڑیے جنت عطا فرما چھوڑیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم توجہ کی دی خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو آخری عمر دے اندر اللہ نے پتر عطا فرمایا ابراہیم خلیل اللہ دا دل پتر والے پاسے محل ہویا وے پتر والے پاسے دل لگا وے رب دی غیرت گوارا نہیں کیتا یار ساڈا ہوئے ادھر کیوں پہ جانا ہے دا دل گندر میرے سرا کو نہیں سی ہونا چاہیے اللہ حکم فرما چھڈیا ابراہیم اینو زبا کر دے توجہ نہیں کی دی کدی شرکت نہیں ہو سکتی توحید بڑی غیرت مند دی رب بڑا ہی غیرت والا ہے جس دا دل پسند فرما لیندا ہے اودے دل نو کسے اور پاسے جانا گوارا نہیں کردا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو کم ہو گیا چھڑا پھیر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو لٹا دیتا وے چھری پھڑ لئیے علی خنجر جناب آپ نے پیٹے دی گردن دے جدو رکھ چھڈیا وے رب سونے ویکھ لیا وے ہن اے دے دل دے اندر پتر نہیں اینے قربان کر چھوڑیا وے اینے اپنے والوں قربان کر چھوڑیا وے تو ساڈا مقصد ادا پتر کوہانا نہیں سی ساڈا مقصد دے دل نو اپنے نال لونا سی توجہ نہیں کی دی آج سبحان اللہ تا رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے بھیجیا دمبا جبریل دے ہاتھ جبریل امین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو کھسکا کے دمبا جبا کرا چھڈیا اوے معلوم ہویا رب وحدہ لا شریک مولا ذبح کرانا نہیں سی چاہندا محلے ویکھنا چاہندا سی بے شک ساڈے ابراہیم دا دل ساڈے سوا کسے ہور نال لگیا تے نہیں توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ اے مدد نال سبحان اللہ اے اللہ دی غیرت اے رب دل مومن دے اندر شرکت ہور دی گوارا نہیں کردا حاجی محض اللہ دے اذن اور اجازت اور حکم دے نال جتھے جتھے محبت دی اجازت دتی گئی ہے او محض حکم تے اذن تے اجازت نال ہی محبت آگا جناب محبت رکھدا وے اللہ سونے دے اذن اجازت محبت دے حکم تو بغیر مومن دا دل کسے نال وی لگ سکدا نہیں بھاویں ماں پیو ہوے بھاویں جنت ہوے بھاویں اولاد ہوے توجہ نال سبحان اللہ مزے نال سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تحقیر مولا علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد شیر اللہ سبحان اللہ ذرا ڈٹ کے آج سبحان اللہ سلطان العارفین فرماندا اے من رب ماشاءاللہ سچے خضر الدین یا حق دی رمزی پشاتی سبحان اللہ خدا دے بندے اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا دی خیرت دی ایک قسم ہے ایک معنی ہے رب سونا اپ جس دل نو اپنے لئی چن لیندا ہوئے اس دل دے اندر پھر کسے ہور دی شرکت گوارا توجہ نہیں ہوگی دی دوسرا دو تیسرا مانا اللہ دی غیرت دائے رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے ایمان والیاں دے واسطے خیرت نو پسند فرمایا ہے توجہ نہیں کی دی غیرت نو پسند فرمایا ہے اسے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے مومن دی غیرت واسطے ایسے ایسے احکام اتارے نے توجہ نہیں کی تھی ایسے حکم نازل فرمائے نے جنہ حکمہ نال انہ نو اپنی عورت دیوی غیرت ہوئے توجہ نہیں کی تھی عورت دیوی دین دیوی رب دیوی اپنے دل دیوی غیرت ہوئے توجہ نہیں فرمائی خدا دی غیرت ہوئے بندے دے دل کی مطلب کہ رب دی غیرت سی رب غیور سی رب دے خلاف رب سونے دے حکم دے خلاف کوئی بندہ کم کرے رب نو غضب آندا ہے غیرت ہوندی تے مومن جڑے مومن اے وی غیرت مند ہوندا ہے اپنے رب دے دین دی خاطر کہ جدو دین دے خلاف کم ویکھے پھر چپ نہیں رہ سکدا توجہ نہیں کیتی ہاں تا تے جیڑا بندہ اپنے دین دے خلاف ویکھ کے تے چپ ہو جاوے اونوں بے غیرت آکھ سکدے نے غیرت مند اونوں نہیں آکھا جا سکدا توجہ نہیں کیتی اونوں کی آکھاں گے کادے وچ دین وچ کادے وچ آکھاں گے اینوں دین وچ غیرت نہیں اینوں اللہ دی غیرت نہیں جدو ایدے وچ رب دی غیرت نہ ہوئے تو پھر رب ایدی بھی نہیں رکھ دا ہاں غیرت دی غیرت نا جدو مومن رب واسطے کردا ہے غیرت رب سونے دے خلاف کم ویکھے تے چپ نہ روے تاویں جو مرضی ہو جاوے بول پوے پھر رب نو غیرت آندی ہے ایدی خاطر پھر ایدے خلاف جے کوئی بولے نا اے برداشت کر جاندا ہے رب آندا ہے ہن میں تے گوارا نہیں نا کردا تو میرے یار نو چھیڑیا کیوں ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ من آوا لی ولیاں فقط آونته بالحرب اللہ فرماندا ہے جیڑا میرے ولی نو دکھ دے دے ستاوے او دے نال میں اعلان جنگ کرنا ہوں توجہ نہیں ہوگی کی کرنا وہاں ایدا مطلب اے نکلیا بھی رب سونے اعلانے جنگ کرنا ہے جدو ولی نو ستایا جاوے تو مڑ ولی بھی تو اوہی ہونا ہے جیڑا آنکھے جدو رب دے خلاف کوئی چلے گا تو میرا اعلانے جنگ میرا اعلان ایدو آنکھ جدو اے ہر وی اعلان دے نا جنگ اچھے رب آندا لے فقیرا مڑ اسادی تیرے واسطے جانگے تیری ساڈے لئی ہے ساڈی تیرے آنکھ تے صحیح مریا سبحان اللہ ترا اچھی اچھی آواز نال تسی دین بیٹھے جے تسی دین بیٹھے جے جویں انے نو ماں مسیح تے امانت چھڈ جاندی سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ترا توجہ نال قسم خدا دی کر کے آنا جے پاک حسین نو غیرت سی کدی غیرت سی بولو اسلام دی اپنے دین دی کہ بادشاہ رب دے حکم دے خلاف کیوں کہ ٹردا ہے غیرت آئی حسین آئی ہے کہ نہیں ہے؟ جنگ کر دیتی جو بھی ہویا اس آخیا میں سارا کچھ اپنا قربان کراں گا پر میرے کو برداشت نہیں ہوتا میرے یار دے خلاف تو چلنا کیویں پیا ہے توجہ نہیں کی ٹھیک ہے نا پھر رب نو آئیے غیرت کی دی خاطر پاک حسین دی خاطر رب نو ای غیرت آئی مدنی سرکار دی حدیث ہے بے شک ماشاءاللہ حدیث صحیح ہے مدنی سرکار نے فرمایا رب میرے نال وحی کیتی ہے رب میں نو فرمایا حبیبا میں زکریا علیہ السلام دے پتر یحییٰ دے بدلے 70,000 بندہ ماریا سی پر تیرے نواسے حسین دے بدلے میں دوبارہ 70,000 مارا لا توجہ نہیں کیتی 70,000 تے 70,000 کنے بن گئے 1,00,000 توجہ نہیں کیتی 1,40,000 بندہ پاک حسین دی جو غیرت رب واسطے اٹھی دین واسطے تے ان اٹھی ہے کہ 72 گئے آپ بھی تے سر مبارک نال جو کچھ ہویا ہے جو بھی پاک حسین نال ہویا ہے محض رب سونے دی خاطر غیرت دی وجہ نال ہویا ہے تے پھر رب سونا ہے بڑا ہی قدراں والا رب بندا ہے میرے والا بندہ ٹر کے آوے میں بھج کے آونا اے میرے والا ایک ہاتھ ٹرے گت ٹرے تے میں ہاتھ ٹرنا کی مطلب رب ٹرن آون بھجن تو تاکہ ایتھے گل کیتی سو ساڈے دماغ دے مطابق بے شک بے شک ساڈی عقل دے مطابق رب بولیا ہوئے مطلب کی تو ساڈے واسطے جنگ جے کرے گا تیری طرفوں غیرت تھوڑی ہونی ہے ساڈی طرفوں بے انتہا ہونی ہے ماشاءاللہ توجہ نہیں کیتی تائیوں تے اللہ سونے نو اپنے فقیراں لئی آندی ہے نا غیرت توجہ نہیں کیتی بے شک بے شک رب سونا آندا ہے فقیراں پھر اپنا دشمن جڑا نا ساڈا اونوں تے بعد وچ پھڑاں گے پر تیرے نو پہلو ہی پھڑ لینے سبحان تیرے نہیں چھڑاں گے اساں کیونکہ اللہ دا ولی وی او آندا ہے یا اللہ کریما مینوں پاویں کوئی گالاں پہ کڈے نا مینوں جویں مرضی تکے مارے اٹاں روڑے مارے مینوں پرواہ نہیں میں اپنی پرواہ نہیں کراں گا پر جدوں کوئی تیرے خلاف ہوے گا نا میں پھر نہیں چپ رہنا خواجہ اویس کرنی ماشاءاللہ تن پتہ ہے جدو آپ سرکار نو بچے پتھر مار دے سن تے آپ کی فرما دے سن تو بولیو ہولی ہولی ماریا جے میرا خون نہ نکلے نماز رہ جائے گی نماز رہ جائے گی ہولی ہولی پتھر ماریا جے تے حضرت ویس کرنی سرکار جے رب سونے دی خاطر غیرت کیتی تے اپنے واسطے نہیں لڑے نہیں ماریا نہیں کٹیا نہیں اپنی ذات واسطے معاف کر دیتا ہے کچھ نہیں آکھیا تے رب وحدہ لا شریک مولا دی خاطر انہاں غیرت کیتی ہے تے ہن رب دی غیرت تا انج اندازا کوئی لا کے ویکھے کہ وہ ایس کرنی دے خلاف تھوڑا جا دل وچ بھڑا خیال لایا ہوے تے پھر ویکھے میرے نال بندا جی سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نہیں جے کیتی ماشاءاللہ ہاں بیلی اج سانو اللہ سونے دل واسطے غیرت نہیں اوندی تو پھر رب وی ساڈے واسطے غیرت نہیں کیا کردا وہ اندھا خسمانو کھالو ٹٹھے کھوچ جاو جدر مردی جاو جتوانو ساڑا خیال نہیں مر آسا پیادا کیوں رکھنا ہوئے جنو رب سونے دے واسطے غیرت ہوئے رب دے دین آستے غیرت ہوئے رب او دی بھی غیرت رکھ دائی سب کے جاو رب وحدہ لا شریک دے پیارے محبوب سرکار نو پتھر مار مار کے لہو لہان کیتا گیا ہوئے طائف دے میدان وچ مدنی سرکار ذات واسطے ناراض نہیں ہو رہے دعا دے رہے سن جدو سرکار دے کول جنگے خندق دے اندر نمازیاں نے کافراں نے رب دے پاک حبیب دی غیرت بول اٹھیے حبیب خدا نے بد دعا دتی یا مولا انہاں دے پیٹ انہاں دے ٹھڈ اگ نال بھر دے انہاں دیاں قبراں اگ نال بھر دے قدر اپنی ذات دا معاملہ سی غیرت نہیں آئی اج رب دا معاملہ آ جائے حبیب خدا سرکار نے بد دعا دتی ہے تے غیرت فرمائی ہے پھر رب وحدہ لا شریک مولا نے ہی اپنے حبیب دی انج غیرت کیتی ہے حضور سرکار دی توہین نبی سرکار دے اسلام خدا دے قانون وچ سارے کفراں نالوں وڈا کفر ہے تو اللہ سونا جنا اپنے حبیب دی توہین تے سزا دیندا ہے کسے جرم تے دی سزا نہیں دیندا توجہ نہیں کیتی حتیٰ کہ حضور سرکار دے وال مبارک دی وی توہین بلکہ جنہیں حضور دے جوڑے مبارک نو جتڑی چا کھیا وے او وی مرتد تے کافر ہو جائے گا جہنم دا بالڑ بن جاوے گا کہ اس واسطے کہ میں مدنی سرکار دے جتی مبارک جوڑے شریف دی توہین کیتی ہے رب سونے نو غیرت آندی ہے جس محبوب نے میری خاطر اینی غیرت کیتی ہے میں اپنے حبیب دی غیرت کیوں نہ کراں آکھو سبحان اللہ اے غیرت ایک بندے دی غیرت بندے دی رب دی خاطر دین دی خاطر اے غیرت بھی فرض ہے بولو کی اے جیڑا اے غیرت نہ رکھے او بڑا بغیرت باقی غیرتاں بعد وچ نے تے رب دے دین دی غیرت پہلو ہے توجہ نہیں جو کی تھی میں ملتان سفر کر رہا ہوں ویگن اچ بیٹھا ہوا ویگن اچ ہور بھی بیلی بیٹھے نے میں گل کی تھی میں کیا ہوئے سب تو بڑا بے غیرت بندہ ہوں با جنہوں اپنے دین بھی غیرت نہ ہوئے ایک بابا وچ بیٹھا سی بابا وچ ایک بیٹھا سی میرے آل پوریاں پا کے توجہ نال دیکھے اللہ آندا ہے پتر لکھ روپے دی گل مول صاحب سچ آکھے وڈا بے غیرت وہی ہوندا ہے جنوں اپنے دین دی غیرت نہ ہو توجہ نہیں کیتی کدی غیرت نہ ہوئے دین دی اللہ رسول دے خلاف سن ہن این آخری درجہ اس غیرت دا ہے توجہ نہیں کیتی ماشاءاللہ اے دین دی غیرت دا آخری چھوٹے تو چھوٹا درجہ اے ہوے کہ بندے دے سامنے رب دی نافرمانی ہوے تے منہ ضرور بتا لے توجہ نہیں کیتی ہاں اے سب تو چھوٹے درجے وڈی غیرت اے ہوے تے ہاتھ نال روک لے جے نئی طاقت تے دوسرے درجے دی ہوے بے شک ماشاءاللہ زبان نال تے ضرور بول پے تو نہیں ہو سکدا تے آخری درجے دی غیرت اے ہے کہ منہ بتا لے ویکھے تے اگ لگ جاوے اندر چہرے دی رنگت بدل جاوے جے اے وی نہ رہو پھر اللہ اس بے غیرت نو چک لیندا ہے اپنے عذاب وچ پھسا دیندا ہے جے آنکھو تے ایتھے نبی سرکار دی ایک حدیث بھی سنا چھوڑا سناوا موجہ میں اوسط طبرانی دی حدیث پاک نبی سرکار نے فرمایا اللہ نے وحی فرمائی فرشتے نوں فلانی بستی تے عذاب دے دے فرشتہ عرض کر دے یا مولا اس بستی دے اندر تیرا ایک بندہ رہندا ہے جڑا نیکیاں کردا وے تینو یاد کردا ہے اللہ نے فرمایا اے فرشتے باقیاں نو وی چک اینو وی نال چک یا مولا نیک فرمایا جدوں میرے خلاف کوئی کم ہوندا ویکھدا سی اینو غصہ نہیں سی لگدا اس نیک نو کٹھے موڈا مار دے فرشتے نے چک کے پورا پنڈ غرق کر دیتا نال نیک نو وی رگڑ چھڈیا ہوئے تے جدوں خدا دے بندیاں کوئی وچ رب دی تے جے عذاب آوے رب اس نو محفوظ فرما لیندا ہی سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاں اے دین دی غیرت اے فرض ہے تے بڑا وڈا فرض ہے توجہ نہیں کیتی ماشاءاللہ اچھا میں ایک مثال دیاں تانوں سمجھاون دی خاطر بولو بولو بولو ماشاءاللہ اے دسو تساں ہوو کسے گودام فیکٹری تے بس دفتر دے مالک تے تواڈے حکم دے خلاف تواڈا ملازم کام کرے اندروں تانوں اگ لگدی کہ نہیں لگدی بولو بولو متھے تے وٹ وی آندا ہے کہ نہیں ہوندا ہوندا ہوندا تے نری اگ بنیا کھڑا ہوندا ہے تو نیری اگ بنیا کھڑا ہوں میں اپنے حکم تیرا پتر ہوئے تیرا پتر ہو خواہش تو اپنی پوری کیتی شاوت اپنی پوری کیتی نسل آئی بار تیرے ماسا او چلے خلاف تو صویرے آنکھ نام آیا ہوں میں میں اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے اپنے بیٹے کو فارغ کرتا ہوں آندا ہے توجہ نہیں ہوگی تھی اچھا تینوں انی اگ لگ جندی آنے بس میں دا ٹکر پانی بند کر دیتا ہے اس میرے خلاف میری منی نہیں میرا ہویا نافرمان آنکھ نامان میں نافرمانی دا اشتہار لکھ دیتا ہے تو اخبار ایک دے چھڑیا ہے بار سن میں دی کسے گل دا ذمہ دار لکھا ہوں دا کہ نہیں میں دی کسے گل دا ذمہ دار یہ نو پانے کوئی کھلے مارے تو میں نو گسا توجہ نہیں کی تھی وہ قتل کرے میں ذمہ دار نہیں انہوں کوئی مار چھوڑے اوہ باس جی میرے آستے میرا مرے آئیے توجہ نہیں کی تھی اچھا تم اپنی خواہش پوری کر کے تے جیس جڑا بچہ لے آئی تیرا انہا حق قدرت بن گیا ہے کہ ماسا خلاف ہوئے آنکھ نامے کٹ دینے ذمہ دار نہ رہے تو ہون دس اساں کیڑے بنایا ہیں اللہ نہیں نہیں بولے تو اینی دے جو امریکہ بنایا تھا کیا بنایا اللہ نے تو پتر سادہ ہوئے تو سانو آگ لگ جاوے کیوں سادے خلاف ہویا ہے تو کبھی یہ نہیں سوچی آئی کہ جب وہ سانو انج اگ لگ دیئے سادے ماستے رب نو کنا غصہ ہوتا ہے تو جب وہ پھر نافرمانیاں تو چلے آ رہا سن لے نافرمانیاں تو چلے آ رہا بندہ رب بھی آکھ نامہ لکھ چھڑ دے آندہ میں بھی اندہ ذمہ دار نہیں بھام لکھ بھام امریکہ مارے وہ آندا میں مویا مریا کر چھڈیا وے میں دا بدلا کی لینا توجہ نہیں کی دی سبحان اللہ او تے مومن ہوے غیرت والا سبحان اللہ اینو رب دی خاطر غصہ لگے تے فرما بردار ہوے ماشاءاللہ پھر رب سونا وی آخرا وے او دی ہر گل دا ذمہ دار میں سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھ سبحان اللہ ہے یہ معلوم ہویا غیرت بندے دی فطرت ہے چھے رب سونے آلی اے غیرت بندے دے ضرور آوے کہ بندے نو اللہ دے دین دی کی ہونی چاہی دیئے کہ پہلی غیرت ہے دوسری غیرت بندے دیئے ہوئے اپنے دل نو غیر تو بچاوے کسے غیر نال نہ لاوے دل نو پیار ہوئے رب دے نال کسے ہور نال نہ لگے توجہ نہیں کی دی حضرت خواجہ اویس کرنی دے کول حرم بن حیان ملن واسطے گئے حضرت خواجہ اویس دریا دے کنڈے تے کھلوتے سن حضرت حرم بن حیان گئے سلام علیکم وعلیکم سلام فرماندے نے کیویں آئے عرض کردا لجپالا تیری چاہت لے آئیے آپ فرماندے نے دل رب نال لگا ہوئے دل رب نال لگا ہوئے مڑ کسے نوں لبن دی لوڑ نہیں جتھے بھی بندہ بیٹھا وے پھر اپنے رب دے نال انس لا کے بیٹھا ہے اس واسطے خدا دی قسم کر کے آنا اسا غافلان دے دل لوکاں نال لگدے نے جتھے رام کا ہون بندے چوکھے ہون اتھے دل لگدا ہے تے رب دے بندے دا دل جدا رب نال لگا ہوئے او جدو تنہا ہوندا وے کلا ہوندا وے اس لئے مزا لیندا ہے سلطان فرماندا ہے جو دم غافل سو دم کافر او سانو مرشد سبق پڑھایا سنیا سخنی تو دنیا کھل اکھیا اسا چت مولا لائے بندے دی دوسری کہ دل اپنے نو محفوظ رکھے کسے ہور نال لگن تو توجہ کی دی کسے ہور نال نہ لگے کیونکہ بے وفا ہے ہر شے باہر تے روندے ہی رہنا ہے توجہ نہیں کی دی اس نال لاوے جڑا ہمیشہ نال رہ جائے توجہ نہیں کی دی ہاں ہاں جو کسے ہون رن نال جو بندہ اپنی گھر والی نال جو دل لائی بیٹھا ہوئے تو بختہ آلی اتو ماری جی گل ہو جاوے تو بسترہ چوک پیکیاں نو نسی ہوئے تو ہن مرد نے ایتھے رکھیا ہوئے باہاں توجہ نہیں ہوگی تھی تو وہ دی بختہ آلی دل بندہ لاوے کیوں جڑی یہ دھوکھا دے جاوے رن نو چاہی دے رب نال لاوے تو بندے نو بھی چاہی دے اسے نال لاوے رب دل اپنے لئے بنایا ہاتھ بہت باقیاں لئے بنایا نو توجہ نہیں ہوگی تھی خدا دے بندے آج سر کے جاواں تا میرا بابا فرید سرکار دا بیٹا فوت ہویا آپ نو کسے آن کے دسیا لج پالا تہاڈا پتر وصال کر گیا ہے فرمایا جنازہ پڑھ کے دفنا دو فرید دے دل وچ رب تو سوا کسے ہور دی تھاں کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سب کے سب نظر آ سبحان اللہ فرمایا فرید دے دل وچ رب تو سوا کسے ہور دی جگہ نہیں اس واسطے بھئی اونوں دفنا دو چپ کر کے ہیں خدا دی قسم کر کے انا ذرا توجہ نال سبحان اللہ واہ واہ حتا کہ قبلہ اے حالت ہوے کہ دل وچ اپنی تھاں وی نہ رہے غیرت نہیں ہوے سبحان اللہ ہاں پھر سوال ہے ماشاءاللہ جو فکر ہوے محبت ہوے فکر ہوے یاد ہوے تے محبوب دی سبحان اللہ یا کہتے ہیں کہ گل قلندر لاہوری دی سناواں ماشاءاللہ اللہ علامہ اقبال سبحان اللہ ماشاءاللہ میں اگلے دن پڑھیا ہائے ہائے ہائے گل سنے گا تے قسم خدا دی کھڑیاں تک ٹھر جائیں گا کھڑیاں تک ٹھر جائیں گا میں پڑھیا ہے تے میرے تے رکت تاری ہو گئی ہے واہ قلندرا ہیں تو کس روپ وچ ہے تے کی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک نواب نے دعوت کی تھی ماشاءاللہ نال سر فضل حسین بھی تو باقی سر ہونے کو اس ویلے دا دو نال ہور قانون دان چار بندیاں دی نواب دعوت کی تھی اور نواب سی نوابیاں وانگو نوابا وانگو نوابیاں والے کھانے نوابیاں والے اے تھلے جناب جی کلیم صوفے تے پلنگ بشائے پہنے کلندر اقبال جدوں گائے جا بیٹھے نے کرسی تے فوراً زبان وچ نکلیا ہوئے جس نبی دے صدقے سانو عزت ملیے او نبی تے کدی انج دے صوفیاں تے نہیں سن بند اوتے چٹائیاں تے بیٹھے لے اقبال کلندر لاہوری گل کیتی تے نال ہی رونا شروع کر دتا ہے بھول گیا نواب بھول گئی مہمان بھول گیا آپ روئی جا رہا ہے روئی جا رہا ہے بھائیاں ماری جا رہا ہے خادم آکھدا ہے کرسی چک تے میری لا چل غسل خانے وچ غسل خانے وچ کرسی تے بیٹھ کے پھر رو رہا ہے ہچکیاں لگ گئیاں کلندر نو روندے روندے یاد جو مدنی عربی دے فکر لیا گئی سی رو رو کے ہچکیاں لگ گئیاں نے اقبال فرماؤں گے نے اپنے خادم نو میرا بسترا لیا اس غسل خانے نے چنچا دے میں اس کلمہ دے سونا گرارا نہیں کر دا میرا محمد کھلے سوے جب سب کے میں نے عزت ملی ہے اور نبی سرکار خانے فقیری وچ رہے ہیں میں کیوں اس حال وچ عیاشی کروں جنہ چہرہ آپ مہمان رہے نے اس نواب دے گھر رچی غسل خانے وچ ستے نے نواب دی کوٹھی وچ نہیں ستے بیٹھو بیٹھو بیٹھو پہلے بندوبست ماشاءاللہ مدن آرکھو سبحان اللہ ایمان نال دس توجہ نال گل سمجھی نواب دا گھر ہوے تے مہمان وی چھوٹا نہیں علامہ اقبال پوری دنیا دی تشہرت سی بندے دی نہ نواب دا خیال ہے نہ او دے کوٹھی دا خیال ہے نہ مہمانی دا خیال ہے تے نہ اپنا خیال خیال کیندا کھڑا ہے ہائے ہائے ہائے تو میں جب یہ گل پڑھی ہے میں کہ یار علامہ اقبال اے نہ سوچیا یار اے مینوں نواب کی آکھے گا تو پاگل ہے کو بندہ ہے تیری اساں دعوت کیتی ہے سوندا پھرنا غسل خانے چ ایمان نال دسو ہن تساں میری دعوت کرو تو میں غسل خانے سو جاواں تے گھر تو سمجھ نہ بیٹھک تابی وچ تے تساں کی آکھنا ہے بھئی پاگل ہی یہ ہی آکھنا ہے ہاں گل کرنا ہے بھائی جی بڑی پاگ رکھی تو ایڈا بڑا نا ہے تو اکل آوے اسا بیٹھا کھولی کھڑے اوہ سو کھانے بڑے آگے پر ایمیں نہیں کلندر بنیا ایمیں نہیں بنیا یہ نہیں سوچا ہے پاگل آکھن گے یہ پہ پاگل آکھن مدری کے سے وہ سمجھن گے نا توجہ کی تھی دنیا تو ہمیشہ دنیا دے تے دستور رہا ہے تے نبیاں نو پاگل کہہ دیتا ہے نبیاں دے تابع داراں نو کیوں نہ کر پر مجال جے پرواہ کیتی ہوے تے نبی سرکار ہے وحلانا کی بت عشق تو سل کے نبی سرکار تابع داری کرن دے سل کے اللہ ان دل دے اندر مدنی محبوب تے رب وسدا ہوے ایک غیرت تیسری غیرت بندے دی اپنی رن واسطے سبحان اللہ واسطے اپنی حرمت اپنی عزت دی غیرت اے وی مومن دا بڑا وڈا فرض توجہ نہیں کیتی بڑا وڈا فرض بندے دے اوپر اللہ وحدہ لا شریک مولا نے مادی دی غیرت مادی دی غیرت کئیاں جانوراں وچ رکھی ہے ہے کہ کوئی نہ بے شک بے شک جانوراں وچ غیرت ہوے مادی دی تے بندے وچ نہ ہوے مول بندا تے جانوراں نال وی کیا گزرا ہویا ہو بے شک بے شک ساڈے دین دے اندر غیرت دا بڑا حصہ ہی بڑا حصہ ہی اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے عورت دی غیرت دستیا بیان کر دیا پوری صورت نوری تار چھوڑیے اس واسطے نبی سرکار نے فرمایا عورتوں کو صورت نور سکھاؤ کیڑی صورت کیوں اس نور صورت غیرت تے حیا دیاں گلاں جڑا میرا موضوع ہے توجہ نہیں بے شک بے شک اللہ جڑا فقیر دا موضوع جڑا چھڑی بیٹھن ماشاءاللہ سبحان اللہ غیرت مڑ تن پتہ ہونا چاہیے تے صدقے جاواں اے غیرت عورتاں دی گھر والی دی دھی بہن دی ماں بہن دی رشتہ دار بیبی دی غیرت دل وچ ہونی اے مومن دی تیسری غیرت ہے اے نکل جاوے تے بندہ دیوس ہوندا ہے بے غیرت ہوندا ہے تے دیوس بے غیرت من نبی حدیث وچ منافق آکھیا گیا ہے تے منافق دی نشانی ہے ایمان دی نشانی ہے بندے نو رن دی غیرت ہوے منافق دی نشانی ہے بندے وچ بے غیرتی ہوے نبی سرکار فرمایا ہے بے غیرت جنت داخل نہیں ہوے گا توجہ نہیں کی تھی لا يدخل الجنة ضيوف اور سن غیرت ان فطرتی ہو گئے وہ دیے صدقے جاواں ماشاءاللہ غیرت ہے لچ کہ حضرت عمر بن خطاب سبحان اللہ دی گھر والی حضرت عمر دی گھر والی جس ویلے بی بیاں نو مسجد جاون دی اجازت ہے سی نبی سرکار دے دور تے کوئی فتنہ وغیرہ نہیں سن ہوندے تے خطرہ وی ماسا نہیں سی ہوندا بے شک اس لے حضرت عمر دی گھر والی جاندی ہے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ گھر والی جاندی ہے مسجد تے حضرت عمر بن خطاب ادھر ویکھ ویکھ کے نا کچیچیاں وٹ دے کیا دے کچیچیاں کابر نال گسے نال کی ہوندا ہے اپنے متھے تے وٹ پاؤنا تے بی بی پاک نے آکھنا تے مینوں روک دو مینوں تساں روکو میں نہیں جاندی تے کیونکہ اس ویلے نبی سرکار دی طرفوں اے فرمایا گیا سی کہ اللہ دیاں بندیاں نو مسجد تو نہ روکیا جے آون دے لیکن شرط لگی سی کہ نکلن اے او انتہائی سادگی دے نال توجہ نہیں جو کی تھی پردے تے سادگی نال دو چیزاں تے حضرت عمر ہن حدیث پاک دے سامنے کھڑی سی ماشاءاللہ حضرت عمر روکن نہ لیکن او غیرت جڑی اندر ہے سی وقت اندر پھرے توجہ نہیں جو کی تھی سبحان اللہ وقت پھرے بھئی جاندی کیوں اینو غیر بندیاں ویکھنا پاویں اس لے ویکھن والے ہائے ہائے ہائے سبحان اللہ مولا علی جیسے شرم و حیا دے پیکر ماشاءاللہ انہاں دے صدقے جاواں اوتھے کی تعلق ہے نفس نفسانیت دا نبی دے صحابہ وچ کی تعلق تے مدنی سرکار دا یار فاروق اعظم اس ویلے وی اگ بن جاندا ہے اندروں تے جدوں زمانہ اگے بدلیا اگا دور چلیا حضرت عمر بن خطاب نے مرسا جئی صورت حال بدل دی دیکھی عورتاں دی تو کیونکہ نبی دی حدیث وچ شرط سی سادگی آئی تو او سادگی بدل دی دیکھی عمر بن خطاب دی او غیرت جڑی ہے نا او پھر آگئی ظاہر ہو کے تو فرما خبردار کوئی بی بی مسجد تے نماز نہیں پڑھ سکتی توجہ نہیں کیتی کوئی بی بی مسجد تے نماز آپ روک دیتا جیڑا پردے دی آیت اتری ہے او بھی حضرت عمر بن خطاب دے سوال دی وجہ نال آئی سی تو انہاں سوال کیتا بارگاہ رسالت دے اندر یا رسول اللہ غیر بندے جناب دے گھر چلدے نا میرا دل گوارا نہیں کرتا میں چاہنا پردہ ہونا چاہیے ہائے ہائے ماشاءاللہ مدن اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں صاحب تے گل کیتی ادھر قران اترایا ماشاءاللہ حضرت عمر بن خطاب فرماندے سن میں اپنے رب دے صدقے جاواں جس رب نے میرے نال موافقت کیتی جنہیں میں مشورہ دیتا رہے رب اوہی قرآن اتار چھوڑیا ہے پر سوال اٹھنا ہے عمر بن خطاب عمر بن خطاب آپ بولے نے تو مدنی سرکار کیوں نہیں بولے پر نبی سرکار دسیا ہے کہ میں نے بولن دی لوڑ کیڑی ہے جنہیں غلام ہی اڈے گھر تلے ہوں میں تو انہوں یہ دکھانا چاہتا سا کہ میرا توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ بابا جا پتر کیا کیڑا چرخی ہے تے پتر پتر بہ جا اپ ساری چرخی ہاں جی مولانا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ گل سمجھیا مسلمانوں گل غیرت دی آئی ہے مدنی سرکار نے اس واسطے چپ فرمائیے کہ آقا نامدار امت دا تقاضا ویکھدے نے جو اپنا تقاضا ویکھن امت دے تقاضے تو بغیر تے کسے نے کہہ سکنا سی نا اے حکم جڑے نے انہاں دا نبی بنواؤندا رہا ہے اینا دا جڑے اینا دے نبی دی امت جڑی سی اونا دے خیال ہو رہی سا رب دسیا ہے او میں حضور دے یار جڑے چنے نے نا اے ہے اے ہو جانے اینا دا ترتی تے خیال میری شریعت دا بند ہے تو میں قرآن اتار دینا ہوں توجہ نہیں جو کی تھی ہاں ایک ہی ہویا ایک ہی ہویا کلہ نبی سنا رب سونا اتاری جاوے دے دتی جاوے مر مومن دے دل دا امتحان کی توجہ نہیں دیکھی تھی مومن دے دل دا امتحان کی ہوئے پھر نا رب وخایا ہے کہ میرا دین خالی میرا تقاضا نہیں میرے محبوب دا تقاضا نہیں اوہ سلیم الفطرت انسان عمر بن خطاب جیسے اپنے مل جانے نبی دی شریعت انہی ہونی چاہی دی تو پھٹے موسا با جڑے اساں ملیے تو تاویاں لیا اینج نہیں تو اینج ہونا چاہی دا ہے سختی بڑی ہے صدقے جاواں او سی مسلمان جیڑا حکم نہیں آیا او پہلے ہی منگنا بیٹھا ہے یار پردہ ہونا چاہی دا ہے توجہ نہیں جکی دی سادے کول اترے آیا ہے تو آپا فیر کریں دے آمہ ہوتا ہوں دی اے سادے مسلمان نہیں اے کون ہے جنہ دے کول آیا نہیں تو ترتی دے پہلے ترفن دائنے یار حکم انج آنا چاہی دا ہے ایسا کیوں ہے وہ عداد پہ گزارنے توجہ نہیں کسی ایسا کیوں ہے عداد پہ گزارنے کوئی پابندی ہونی چاہی دیئے ساتھے تھے آئے آئے آئے نعوہ صدقے جاہاں مدنیہ کرے غلامہ تو مشکل اسلام کا زمانے میں سکتا بٹھا دیا رکھ دیتے زندہ آباد رحمت اللہ سبحان اللہ اور قسم خدا دی کر کے آنا توجہ نہیں کی تھی خالی یہ تقاضا مرد وچ نہیں سنو ہن بیبیاں دی گل وی سناون لگا انہاں دی غیرت تے انہاں دی حیا دا اندازہ لگاویں ایک بالغ ہون دے توجہ نہیں کی تھی بلوغ تو پہلا یعنی بچہ نبالغ حضور پاک سرکار دے وصال شریف تو بعد آپ دے گھر مبارک کے چاہے تو حضرت ام سلمہ فرماؤ دیا حضور دے گھر والی حضور دے گھر والی حضرت ام سلمہ فرماؤ دیا ایسا ہے کیوں آیا ہے اما ایسا فرماؤں دیا نے حال بالغ تے نہیں توجہ نے کی دی حال بالغ نہیں حضرت ام سلمہ فرماؤں دیا نے جب بچہ دب چھڑے میں نے تے ان دے بچے تو نہیں شرم ہوں گے واہ واہ واہ آنکھو سبحان اللہ انہیں کوئی حکم تھوڑا ہے ایک حکم تو نہیں آیا ایک شرعت نہیں ایک شریعت نہیں کہ بچہ دب چھڑے تو ایک دب چھڑے بچے نہیں دیکھو نا عورتوں کسے تھا تے انج روکیا نہیں گیا توجہ یہ کی تھی پورا قرآن حدیث کھولو کسے تھا تے نہیں روکیا گیا مگر سیدہ ام سلمہ نبی دیا گھر والیاں دے حیا تو سب کے کمال حیا ویکھ ماشاءاللہ حکم نہیں آیا ساڈیاں بختاں والیاں حکم اتریا تے اگوں مرد ہون جوان روکیے تے نک نوں پیندی جانے کاکا جا لے تے نال انترا سانو تے تسی بن کے رکھی تے تاں بھی کیتا جے مصیبت توبہ توبہ توبہ بے شک او بی بی حکم نہیں آیا پابندی نہیں لگی پر دل وچ حیا کا فیصلہ کرتا ہے فرماندیاں نے عائشہ میرا تے دل آندا دودھ چھڈے تے بچہ نہ میں ویکھا نہ او مینوں ویکھے سبحان اللہ سبحان اللہ اے مجھے نہ خوش سبحان اللہ سبحان اللہ ارے تکبیر اللہ اکبر ارے رسالہ اللہ اکبر ارے تاکید مجھے نہ خوش سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہاں رہا اے اے شاید میں ویکھی ہے نا پھر تے اپنی اماں اج ویکھی میری والدہ محترمہ سبحان اللہ آہا میری دو خالہ نے تے ایک میری والدہ ہے اللہ نے جے میں آٹے وچ لون رلا کے گل دیدا میری ماسیاں میری اماں تے میرے گھر دے جڑ مطلب بہناں میریاں اللہ نے اونا دے شرم و حیاء انج گن چھبیا یعنی اساں جے کہہ گئیے نا اپنی مانو کہ اما تو مو کھول کے تے باہر آ جا ان کی یہ بڑے پئیے تے ساڑی ماں چوک لیتر لینا ہے تے کرو باہر کٹ دینا ہے بغیرتا تے نو شرم نہیں ہوتی تو منو آنا کی پہ تو آ بی بی تے اے ہوئی نا کہ مرد آتھے حیاء دے خلاف کام کر تو مرد نہ لڑے اوہ تو بی بی بی ہے مرد آتھے حیاء کر تو اوہ فوٹا چکر تیرا کھانا خراب ہوئے میں بیتے پابندی لائی ہوں توجہ نہیں دیکھی تھی آخر ڈنگرہ تو انسانہ کی فرق ہونا چاہی دا ہے انسان عظیم مخلوق خدا دی ذرا مدل حق سبحان اللہ ادھر ویکھو نبی سرکار دے صدقے جاواں ماشاءاللہ تے پاک نبی سرکار دے یاراں وچ غیرت کیویں سی گھر والیاں دی معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل نبی دا صحابی ماشاءاللہ آپ سیب کھا رہے سن آپ دے نال گھر وچ آپ دی گھر والی بھی بیٹھی سی ماشاءاللہ او وی سیب کھا رہی سی پہلا ایک غلام ہوندے سن غلام زر خرید غلام ہوندے سن توجہ نہیں لگی تھی ماشاءاللہ تے او غلام انہاں دا زر خریدیا غلام جڑا سی نا او آیا تے آپ دی گھر والی معاذ ابن جبل دی گھر والی نے سیب اپنا کھادا اونوں چا پایا جھوٹا بس ماز ابن جبل نے چھوٹی چک لی اللہ کٹنا شروع کر دیتا تے بی بی نو رو رو کے تے آوازاں نکلنیاں رومن دیاں شروع ہو گئیاں رون بے پئی نبی دے صحابی دی غیرت گوارا نہیں کیتا سیب لگا ہوئے میری گھر والی دی مرنا تے نہ کھاوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے پاک علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زوجہ محترمہ سن کے جانا انہاں دا حیا تے علی دی غیرت ذرا توجہ نال سبحان اللہ سبحان اللہ میرا پاک علی سرکار فرماتے ہیں الا تستحیون ولا تغارون یترک احدکم زوجته بین الرجال تنظر الیه و ینظرون الیها فرمایا تن حیا نے اوندی مولا علی فرماتے ہیں او تن حیا نے اوندی تن غیرت نہیں اوندی رنگ چھڈ دے لے غیر مردہ وچ غیر مردوں نو ویکھدے نے او غیر مردہ نو تکدی او غیر مردوں دے نال تکدے نے حضور سرکار دے پاک علی انہاں وی گوارا نے فرمایا کہ عورت نال غیر مرد تکے غیر مرد عورت نال تکے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ عورت غیر مرد نال تکے مرد غیر عورت نال تکے مولا علی دی غیرت گوارا میں اج ویکھیا وے جڑے علی علی دے نعرے مارن والے نے اگر بلند مست قلم بے شک بے شک توجہ نہیں کی سبحان اللہ تو میں ویکھیا مر علی دیاں مریدیاں سبحان تے علی دے مرید محرم دا مہینہ ہوندا ہے چاٹے کھلے ہوندے نے ڈولے ایتھے تک تے بختاں والیاں ایں پیاں گی ایں پیاں جان گی تے مڑ بھرا تے بھراونیاں ملیاں راسن کٹے 10 دن پورے توجہ نہیں کی میں آکھیا یار یہ چکر کی ہے علی غیرت مند ہے تے علی دا مرید بے غیرت کیوں ہے توجہ نہیں کی تھی اے پاک علی علی غیرت فرمایا تو علی شرم نہیں آتی تانوں غیرت نہیں آتی عورت مردہ چھڑ دیندا جے مردوں نوں ویندے نے غیر مردوں نوں ویکھ لی معلوم ہویا پاک علی تے ایڈے غیرت والے سن کیوں نہیں گوارا نہیں رکھدے عورت نوں غیر مرد ویکھے اور غیر مرد نوں عورت ویکھے اونا دا مرید بھی اوہی ہوئے دا جڑا ایویں دا غیرت جو نہیں ہوگی تو تو جڑا کھے نہیں دی ملنگنیا ملنگ رہے لین تو موجی لین تو پھر دی لین تو چاپے کدی لین او ملنگ علی دا نہیں ابلیس دارے علی دا مرید پاک علی والی غیرت رکھنا ہوئے گا توجہ ہے کوئی نا ایت پاک علی دی گل سی سیدہ خاتون پاک دی سناو سیدہ خاتون پاک دے حیاء شرم دا اندازہ لگاؤ آپ بیٹھیاں نہیں جنازہ اٹھیا بی بی دا بی بی دا جنازہ گھر اٹھے جنہیں آم اسا اٹھانے اتے چادران پائیاں نہیں کفندیاں چادران دے اتوں چادران پائیاں نہیں جنازہ اٹھ کے جا رہا ہے نبی سرکار دی بیٹی مبارک دیکھ کے فرماندیاں نے میں نو تے حیا پہ اوندی ہے شرم پہ اوندی ہے مومنا دی دھی ہوئے عورت ہوئے جنازہ اس حالت اٹھے بھاوے اتو کپڑے پہنے پر جسم تے ہائے پیک کرتے دسنا پیا ہوئے جسم تے دورا محسوس ہوندا ہے پہیے عورت پہیے میں نو شرم پی ہوں دیئے سوال اٹھ رائے اے اندروں اے سوال کیوں پیدا ہوئے رکھ لانت اونا رننا تے جڑیاں اج سکول والیاں خدا رسول دے حکم نو سنن تے آنکھن ساڑے تے ظلم پیان دارے ساڑے تے پابندی لائی جا رہیے سانو آزاد ہونا چاہی دے اے رنہ قادیاں نے کھوتیاں نے اے کتیاں نے رنہ لئی او سن کے جانا اے ہی حیان نبی دی بیٹی دا شریعت دا حکم نہیں آیا کوئی قرآن نہیں آیا اللہ کی ساتھ ہوتا نہیں فرمایا عورت دے جلالہ اٹھ گیا ہوں پہ کرنا دسے کسے ساتھ نہیں آیا پر نبی دی بیٹی دا حیا پیا بول دا وے بھاوے رب نامی اتارے پر ساڈا حیا وی تے کچھ آکھدا ہے بی بی پاک فرماندیاں نے مینوں شرم تے آندی ہے نبی سرکار دے یار صدیق اکبر دی گھر والی نال بیٹھے سن آپ عرض کردیاں نے بی بی جی میں حبشہ دی عورتاں دے جنازے اٹھ دے ویکھے نے او جنازے دی منجی دے چارے پاسے لکڑاں بندے نے اُتے کپڑا پاوندے نے بولی دی شکل جنازے نوں اٹھاندے نے میرے نبی دی بیٹی مبارک وصیت فرمائی فرمایا میں دن نوں مرے رات نوں باہر لے جایا جے نالے ایویں منجی بنایا جے تاکہ اتلا کپڑا باہر والا نظر آئے میرا نو نظر نہ آوے اللہ اکبر اللہ اکبر رسالہ اللہ اکبر لوسیہ اللہ وسیہ ہائے ہائے ہائے آ سبحان اللہ بول بول سبحان اللہ اے نبی سرکار دی بیٹی مبارک دا حیا اللہ دیا بندیا عورت حیات غیرت توجہ نہیں فرمائی اے عورت دا زیور مرد دے وچ حیات غیرت تے مرد دا زیور مرد دا زیور صدقے جاواں میرے مدنی سرکار دے یاراں دے اندر کمال درجے دی غیرت غیرت اسلام دا ترائم تے آ گئی حتی کہ بزرگان دیئے فرمون دے بے غیرت دے پچھے نماز نہیں ہوندی بے غیرت دے پچھے نماز پڑھنی حرام ہے میرے بزرگانوں کسے پچھائے دس داری منے دے پچھے نماز ہو جان دے کہ نہیں ہو جاندی ہے کہندا ہاں فرمایا داری ملے بھی اپنی ہو جاندی ہے پر بے غیرت دی تے اپنی بھی نہیں ہوندی تا کر کے بے غیرت ہر صورت جہنم داخل ہو سی او خدا دے بندیا او بھلے داری ملنا ہوئے پر غیرت والا ہوئے رب نو بھی پسند ہی رب دے پاک محبوب نو بھی پسند ہی جنیوں کی تھی تاں کر کے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی گھر والی بڑی غریبی سی بڑا فاقہ سی علامہ دے کول انہاں دا پتر پہ لکھدا ہے جنید اقبال آکھدے نے جنید اقبال جڑا نوح دا پتر کنان وانگو ہاں جی جناب والا اس آپ لکھیا ہے زندہ روز کتاب میرے کول پئی ہے میرے اقبال لکھدا ہے پیو تاں دے نا ہاں ایڈی موٹی کتاب ہے مجال دے ایک تھان تے لکھیا ہوئے اس میرا والد اندر اقبال ترقی کیتی سی نا انہیں تے ترقی والا مول پیو نے پیو آکھے تے گل تو مڑ کوئی نہ ہوئی نا خیر اون دے لکھدا ہے آکھے میرے ابا خرچہ بڑا تھوڑا اپ کول ہوندا سی تے غربت سی نواب لوک پاویں خدمت بھی کردے سن لیکن کیونکہ بندہ ہے بے نیاز سی توجہ نہیں کی دی نوابان یا تریفت روفہ کون ہی کردا میرا ابا جنے اس واسطے آکھے کارج غربت سی تو میرے اقبال دے آکھے کارگار یہ نہیں آنڈا اممہ آکھے اقبال دے کارگار کہ میں نو نوکری تو ملازمت واسطے اجازت چا دیو اللہ ما اقبال نے مسکرا کے منہ پھیر لینا تے کبھی یہ گوارا نہیں کیتا ہوے میرے گھر والے بجا کام کرن دے سبحان اللہ توجہ نہیں ہوگی سبحان اللہ نظر آ سبحان اللہ ہن خدا دے بندے ادھر ویکھ سڑکے جاواں میں ایک حدیث تانوں سناواں سنا چھڑا ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ سناوا با جی عورتاں دے حیا عورتاں دے حیا تے مرداں دی غیرت دی حدیث کنا کتاباں وچ ابو داؤد تے ترمذی دی حدیث سند صحیح دے نال حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دے کول بیٹھیاں حضور دے کول حضرت میمونہ وی آئے نے ماشاءاللہ اے دوویں نبی پاک دیاں گھر والیاں نے وذالک بعدان عمرنا بالحجاب اور فرمایا وا کیا ادوں نے جدوں سانوں پردے دا حکم آ چکیا سی ماشاءاللہ نبی پاک سرکار دے کول عبداللہ ابن ام مکتوم نبی سرکار دا نبی نہ صحابی آیا سبحان اللہ حضور فرماوندے نے احتاج وا منو سبحان اللہ حضور فرماوندے نے احتاج وا منو سبحان اللہ اینے تے پردہ کر لو فقلنا یا رسول اللہ اسا عرض کیتی یا رسول اللہ الا فما لا ينصرنا ولا يعرفنا یا رسول اللہ انا نہیں بڑا سانو نہ ویکھ جاوے نہ پچھان جاوے مدنی نے فرمایا افان یا وان انتما الستما تم سب سرانے ہی کیا تسانی یا وان تسانی لے ہی اللہ اے حدیث اس واس کے میں سنائیے اس حدیث بھی شرح بمبر کتاب در میرے کو حدیث بھی اتاجل جامل الوصول فی احادیث الوصول شیخ منصور علی ناصف بھی پرانے الہر شریف مصر دول امار کے سن اور اس شرارت مجھونے فرمایا نبی پاک نے اس تھا تو بیان کا منع فرمایا اپنیا گھر والیاں نو جتے مدینہ صحابی بیٹھا ہے کیوں اور ابدا مرد والے اتنا آرام ہے بھنے مرد اندہ ہوئے فرمایا اس سے اتنا مرد عورت والے اتنا آرام ہے بھنے عورت اندہ ہوئے ਕਰ ਕੇ ਤਵੱਜੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹਰਾਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਮਰਤਾਤ ਮਗਮ ਤੇ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਮ ਤਵੱਜੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ہاں اسلام رب بھی پاک نبی بھی پاک قرآن بھی پاک اسلام پاک مومن بھی اللہ کتے پلیت جڑا ماں بر کبر عذاب نہیں پلیت کتے دلے ان واسطے نہ کوئی اسلام تے نہ کوئی دعوت توجہ ہاں پاک مگر پاک واسطے ہے وہ تم اس واسطے سنا ہے کہ کئی ملا توجہ کی تھی ماشاءاللہ کمزورے کمزورے ਖੰਜਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਮੇਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਆ ਮਰਜ ਹੈ ਤਵੱਜੂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਆ ਮਰਜ ਹੈ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਣੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੀ ਤਵੱਜੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਨ ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਤ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਲੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ اللہ سونے دی مہربانی نال فقیر دا دل اللہ نے بے نیاز بنایا پانی تے مینو مہنگے تے مہنگے خریدار نہیں خرید سکتے کوئی عزت نہیں تہاڈے سامنے فقیر اللہ دی مہربانی نال ٹوپی بن کے پورے لاہور دے اندر پھردا ہوندا نہ کسے دا چانا نہ کسے دا دل اللہ بے شک ہاں کوئی مائی دا لال فقیر دے سامنے بولے فقیر کبھی نہیں پاک نہیں بولدا ਜਾਗੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰਮਨ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਹਰ ਮੂਲੀ ਬਣੀ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੰਭ ਲੰਡਿਆ ਉਹ ਫਤਵਾ ਦੇ ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ ਰਨ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਮੁੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਵੱਜੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਉਸੇ ਮਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸੇ ਖੰਦਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖੰਦਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੇਖ ਰਾਂ ਆਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣ ਜਾਇਆ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਆਖੇਗੀ ਇਹ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਔਰਤ ਵੱਲੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਰਈਆ ਗੈਰ ਮਰਦ ਵੱਲੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਲੀਲ ਕੀ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ اور کی بلین دیں توجہ نہیں رکھی گئی سنو اس کا بھی ایک عجیب ہن گل سنو ماشاءاللہ اب میرے کو کتاب ہے قبلہ اللہ اب کتاب ہے اللہ رحلت ابن بطوطہ ابن بطوطہ ایک بہت بڑے فقیہ اور امام گزرے نے اور سیاح ہوئے نے ملک پھر دے سن دنیا اچھا پا کوئی دے تو کل بولنا ہوں بات ہے بات بات ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਰਮਨ ਦਾ ਆਪ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ اوتھے ایک بڑی سونی مسجد ویکھی ماشاءاللہ میں پوچھا کہیں بنوائی ہے کہیں لگے ایک بادشاہ سی گورنر سی اس علاقے دا انہاں دی گھر والی نے بنوائی ہے میں پوچھا یار واہ کیا دے سناو کی ہے او کہیں لگے جڑا خلیفہ سی وقت دا وقت دا جڑا بادشاہ سی اس گورنر دے علاقے دے لوکاں تے ناراض ہو گیا ناراض ہو گیا اس کوئی ٹیکس لا چھوڑے جرمانے پا چھوڑے اے لوگ بندے غریب سن دین جوگے نہیں سن گورنر دی گھر والی نوں پتہ چلیا ہے توجہ نے دی دی گورنر دی گھر والی نوں پتہ چلیا ہے خلیفے نے انہاں جرمانہ رکھیا ہے بیبی دے کول اک آن سیتا کپڑا سی جڑا بڑا ہی قیمتی سی جد نال سارے ٹیکس پورے ہو جانے سن او کپڑا بیبی نے اپنے سر دے سائیں گورنر نوں دتا آکھیا ساڈی لیا بڑی کمزور ہے بادشاہ نے میری طرف بادشاہ نے کپڑا آن سیتا پیش کر دے انہوں نے آنکھو ایک کپڑا رکھ لیں انہوں ویٹ سبن ایک ٹیکس پورا ہو جان گے اور ساڑے عوام تو نہ لوان بادشاہ دے کول جب وہ کپڑا اپنا آئے بادشاہ آخر آئے میں ایک بی بی نہ لوں جاندہ رہا گل پہ کوئی نہ ہوئی بی بی کپڑے بھی قربانی ہو جان دیئے پر سکھا کے میں ٹیکس کا لوں نہ لوں ایک گل پھر دی تو نہیں بادشاہ نے گورنر دعا کیا جائے واپس بھول دے میں نہیں لیں گا معاف کر دیتا ہے نہ ٹیکس لینا نہ کپڑا لینا گورنر اپنی گھر والی نے کپڑا پھڑائے واقعہ سنائے گھر والی آکھ دیئے اور بی بی دے ہزار دی گل سنوں گی گھر والی گورنر دی آکھ دیئے اس کپڑے نوں غیر مرد دی آکھ ویکھے ہن میں نہیں تن تے پا سکدی اینوں لے جاؤں لے کچھ دعا دے جڑا پیسہ بنے اینوں خدا دے گھر مسجد کلا چھوڑا اللہ ماشاءاللہ آج سامنے کتاب پئی ہوئی آج دے عبارت پڑھن لگا عبارت پڑھ دینا عطا منزل المرء وقص علیہا مقالۃ الخلیفۃ ورد علیہا الثورۃ گورنر بلخ دا گورنر سی افغانستان دے وچ بلخ دا علاقہ ہے اور تھوڑا گورنر سی نہیں آہر کے کپڑا واپس کیتا ہے نو بادشاہ دی گل سنائیے حقالت لہو بی بی آکھ دیے ابا کا بصر الخلیفۃ علی ھذا الثور کیا خلیفے نے اس کپڑے نو ویکھیا سی ماشاءاللہ گورنر نے سر دے سائیں نو پوچھ دی انو خلیفے ویکھیا سی تے نہیں او ساتھ رہا کالتی لا البس ثوبا وقع علیہ علیہ بصر غیر لی محرم لی و امرت ببیعه و بنی منه المسجد و زاویته و رباط فی مقابلته مبنی بالکبار ਤਾਂ ਜਰਮ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ایک کمر مردی بیوی دا حال ہے تو اس نے پیرا دی بیوی دا حال ہے سبحان اللہ تو ضرور دی او نہیں گل سمجھو او نہیں کہ گورنر اونوں پتھے نال آکھیا ہوئے بیوی کہ اے کپڑا نہیں پا سکدی او کیوں آکھدا کیونکہ شریعت نبی سرکار دی تے اے نہیں پئی آکھدی کہ غیر بندے دی نگاہ پا جاوے تے عورت کپڑا نہ پاوے پر جڑی ہوئی سی کڑا دا مسئلہ تے نہیں عورت دے ذاتی حیا دا پتہ بس ماشاءاللہ جب بادشاہ دے گھر والے ایڈے حیانا والے ہوں دے تو بادشاہ دے گھر والے پالن دے اللہ تو جنوں دے تو پھر کیوں نہ کافران دے گیا کرن کیوں نہ کافر انہ تو کمڑ تو جے ان دا کھر اللہ ہو جڑا حکم قرآن دا ہے انہوں نے آکھے ظلم عورت دے عورت طلاب ہونی چاہی دیئے عورت ترکی لینی چاہی دیئے توجہ نہیں کی دی تو پھر ان دا جو کتا ہوئے ان دا کھنجورا ہوئے تو پھر خدا دے بندے آج کہیں کافروں دے تو درنے انہوں پتا ہوں دا کافر نو جڑا ایڈا بغیرہ کو میرے نال لڑن دے گا ہے نہیں انہوں نے چینے پاپا مارا دا جو پتی نکل جاوے دے بغیرہ میرے دیکھنوں دے گا نہیں بیبیاں تو کوئی ظلم زیادتی نہیں کیتی اور بیبیاں کرما لیا ایڈیاں شرمیلیاں سر بندے کی کر دے سمجھے نہیں کی دی بیبیاں ایڈیاں شرما لیا ہم ایڈیاں سر جیڑیاں آخر گا اچھا ایک پھر میں گال کیتی یہ گال میں کیتی ایک تھا تو توجہ آگے نا تو میرے نال بیٹھا نال با کات سے تو او کو لگ دا سی کہ جب بھی پشتے بگا رہا سی ہاں جنہیں نسل نہ بھر نسل بہارے پندے ہیں ہاں اور حضرت نے تو کتیت بغیر کے لگی تھی اور نہ میں یہ بات کی تھی کہ وہ سمیز آئے میں آکھا آبی انہوں کے لئے چون بھی بند تھی تو بہت دسان گا دپاہ کر دیگا حضر شاہ نے کی بہت دسان گا اور انہوں اس کپڑے میں بنا ہوا آیا نہیں سی دیکھا ہاں مر کی پایا نا کھا بھائی ماں نا تو ایک ہوتے آیا تھا تو وہ کون سمجھا گا تالا کھاں گندر بیبیاں کھڑیاں آپ گندیاں سن اگر جنیا بیبیاں بیبیاں کھاں گندر آپ کھڑیاں گندیاں سن تو اوہی کپڑے پھر پاندیاں سن کھوتیا میں کھاں تو ایک مردی ہے تو باقیاں نہ کیا شروع سکتا پر جو بادشاہ ہوئے نا دکھانا بادشاہ ایک دیکھ دکھانا پڑے نا تو کام دو دیکھ دکھانا پڑے ہاں کیونکہ سبراہ دے کسی کو کرنا ہے تو ہر مار دے یہ دے بغیر دنے ہیں اور دنے ہیں کھائی ہر جنے ہی تو ہر مارے جی کر لاؤ جب ماں مرادا ہاں ایتھے ہی ایک شیطانی آیا سی شیطانی اوہ سچ فرمایا نبی پاک نے ایک دور آئے گا یہ مٹ جائے گا لوگ کا جہلا نا اپنا سردار بنا لیا نا رہبر بنا لیا گے جہلا نا تو جہل خود بھی گمراہ ہوں گے تو لوگ کا نام گمراہ کریں گے ایتھے ہی میرے نے پوچھا گیا کہ مولوی جی یہ دسو کہ کہ لال بالے جی شادی جی جان وہ آخر ٹھیک ہے نبی دے صحابہ نے کیتا سی بلکہ نبی آخر سی کر لیا وہ تورا مچا خانہ خراب ہوئے ہو جائے ملا میں چھو مار گئی وہ تھا میرا کرک جائے بلکہ اگلے دن اخبار چایا کہ پانچ سات چھوٹے سنبھے سنبھے مودی کا دے سنبھے چھپرے بکرے اداریاں نے کئی تھالیاں نے کلا مواتے ساڑیاں داڑی ہو گئی ہوں سنبھ پائی میری غیرت مند بھی پہ گئی چاڑی ہو جائے جا اس واسطے جب چاڑی کا پچھوں ہوتی ہے نا تو پچھوں چیتا بنتا مجھے ہار لک کے بنتا بھی اتوں بنتے ہیں تین وہ ہوتی ہے چاڑی وہ کئی مر چاڑی رکھتے ہیں داڑی اس واسطے وہ لوگ آخر گے ماشاء اللہ بڑا شریف بندہ ویکو میری جس جی اکی پھر جب میرے نیڑے ہوا میں میرے سچائی کے مگر میں اچھے جب مارے نا جھپٹا وہ چیخ دارا سنگ بنیا وہ جھاڑی تو لام واسطے ساری وہ سکھا والی تو یہاں بئی ماننا والی توجہ نہیں انہیں پنجا ستا آخر اسلام روکتا تو نہیں ہے کوئی حرج نہیں کر لو اسلام پابندی تو نہیں لگاتا لڑکی گئی ہے اپنی مرضی نہ جنہوں مرضی چھوڑ لیا پھر اسلام کو نہیں لگتا میں کیا اس مرضی کو آخو چیشتی آنا بوا کھول کے رکھی جب موقع کی چوئی نال کرنا جائے گا تو تیری چوئی نال آنا ہے توجہ نہیں کی گئی توجہ نہیں لگی گئی تیری جی نال ہرانا کھڑا قسم اس ذات کی جب قبضہ قدرت میری جان ہے میں انہیں نہیں مانتا ہوں کہ اج کے مقرر جن لگے تھے بنے انہوں کی تقریر سننے والے بندہ موت کے خوب سے ہوا کہ نہ چلے موت کے خوب کے خسرے دیکھے بنے وہ چنگا یہاں سورا دیکھنا آپ نے گناہ گار سمجھے گا سمجھے گا میں دھوکھا لگا اور میں کچھ بھی تقریر سنے گا دھوکیں گے کچھ گناہی لک جائیں گے اور سننے والا سمجھے گا تو نبی کا دین پیش کر دیا ہے ہمیشہ بھی جہنم ایمان تو فارغ ہوئے گا انہوں نے خسرا چنگا وہ دیکھ لو انہوں کی تقریر نہ سنو جو مومن ہوا چاہنا ہے اور اس بئیمان وہ حدیثاں کڈ کے دکھا جتھے لگ مارے جا رہے چشتی آندا جی وہ مینو دکھا دیں تو میں اپنا سر بڑھا کے تو کتے اگے پا دیا گا میں 15 لاکھ کتابیں دے دیا نبی سرکار کی حدیث نہیں سنا تو میں لوگ بڑا بھی کٹ جانا میں لوگوں نے مول دی میرے کول بخاری شریف اس بخاری شریف کی شرح بھی دیکھ امام بدرالقاری امام بدر الدین اہمی کی شرح بھی مال پر دعا کوئی نہ بول مگر آج سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور سرکار نے فرمایا جدوں کوئی منگنی کرے تو نکاح دا پیغام بھیجے عورت تو عورت دیکھ لو توجہ نہیں کی تھی جب شرط کی ہے جب نکاح دا پیغام بھیجے مننی ہو ہو تو گوش لگے دوسری حدیث سے آپ نہیں تو کوئی عورت جا کے دیکھے جنہیں ساڈے شرم کا جل کریم ملے رشتہ کرنے واسطے بیبیاں جاندیاں نے دیکھن توجہ نال آپ سبحان اللہ ہوں ویکھن دا اے اجازت شریعت نے دتی کہ پیغام نکاح دا جب دینا نہ اتے شاوت نہ فتنا نہ خوف نہ کسی طرح دا اور وچ خطرہ نہ ہو صرف انہوں ایک نگاہ نال آپ یا پیو یا ماں ویکھ لگے توجہ نہیں کیتی جے دے نال شادی کرنی ہے جب شادی دا پیغام دینا ہے ایتھے ہوں منگنی تے شادی دا پیغام جے فتنے دا خطرہ تے پھر نہیں کوئی ماسا خیال برا وغیرہ نہ ہو مگر اس نیت نال کہ میں شادی کروں پیغام دیتا نکاح دا میں دیکھا یا میری اما تے تہر ویکھ لے توجہ نہیں کیتی ایک پاس اے کجا اے دیکھنا تو لارو میرے دا کی مطلب ہوتا ہے اے بختاں والے پہلے ہی دونوں لال جان ایتھوں تر جان مری ہاں نسا کے لا گیا نسا کے لا گیا اور اس کتے مولوی نے پوچھ بغیر پا لو میرج کے منگری اس زمین آسمان دفتر کو توجہ نہیں کی اتے ماسا خطرہ نہیں اتے پہلے بدکاری کے بعد نکاح ہو گئی جتنے لو میرج ہو گئے کتا کی نبی بھی اس اپنی بلاسی کا سمجھ پہ پسند ہے تمہیں پتا نہیں دوبارہ تو ایک کلی طور سے لے گیا تو آپ نمبر ایک جتنے اپنے آپ نکاح ہونے کے بعد جنا سے ہر گئی ہوں دوسری تباہی اور دے کہ خاندان جلتا ہے باپ رہتا ہے ماں باپ کی رضا مندی کے بغیر جتنے نکاح ہو رہا ہے انہیں زیادہ کھڑا رہا کہ کتا ہو سکتا ہے نبی کی شریعت میں والدین خدا خدا کرنا توجہ نہیں ہوگی سنانا کا سر والدین ناراض ہو جنت جا سکتا ہے اگلے دن میں ملتان گیا اس وقت پیر ٹریکٹر روڈر اترے شرفا پہ اٹھالی اس بندہ نے یہ بکواس کی تھی انہیں چک لکھی گئی تو جی ماں باپ کا پوچھا کہ بغیر نکاح ہو جائے کوئی حرج ہے کہ نہیں وہ سبوں کی جواب دیتا کوئی حرج نہیں میں والدین سے کہوں گا تم سب کچھ چھوڑ دو تیرا کھانا خراب ہو گئے تو تبھی کٹیچے من جو دل کو پیچھے تو مور بچے جان رسے کٹیچی ہے وہ دن دن آئے تھے وہ گلے بڑھ کے امریکہ کے لڑکی کے پیچھے چلن پہ انہوں نے من کٹیچنی ہے نہ کتیا چیخا مارتا ویسے نہ چیخا کسی نے سننی بچنا ہونے جنہیں محمد عربی سرکار کے دین جاری لا لی ہے گل سنو تھی پڑے ماشاء اللہ مولویوں کا مسئلہ اتنا پاس رکھو میں کعبے تو پوچھنا ایمان نال دسو منگنی منگنی تے لو میرج اکو چیز ہے ملا چکا گیا تیرا دل لاکھ دا وکری شاید تو اس بلے کا دل ہی لاکھ دا اور پھر یہ ہے کہ ظالم بے ایمان نبی دے صحابہ نے بدنام کیتا قوم سنے گی جو آج کل کڑی مدے مسجدے میں اس طرح نبی دے لاہور لگتے تھا کیا آخے گا کی آخے گا فلانا سمجھاوڑا کیا بایا سی نبی نے صحابہ نے کی تھی تو نبی نے فرمایا سی تو کی جواب دوں گا وہ تھکا رہا سا وجہ کی ہے انہیں ملوڈیا انہیں نیم ملنا خطرہ ایمان نیم حکیم خطرہ توجہ بزرگ سچ فرما قسم خدا بھی کر کے آنا حضرت باز عجیب گستانی اللہ کا ولی گزرا داتا داتا سرکار رکھنے لے فرمایا باز عجیب گستانی فرما دے میں 20 سال علم کریا کنے سال علم دین دوسرا نہیں نہ دوجا علم سی دین کا علم 20 سال کریا پھر 20 سال میں اللہ دے ولیاں دی صحبت بیٹھا ہوں پھر 20 سال میں اللہ دے بلیوں دی صحبت بیٹھا ہوا توجہ نہیں کی تھی کنے سال تو فرمایا 40 سالہ تو بعد میں علم سمجھ آیا تو فرمایا میں دنیا ایک دو ہی اوکھیاں چیزاں دیکھیاں نے ایک علم سمجھنا دجا ہوندے تے عمل کرنا باجدید بستامی فرما دے ہیں دنال دی اوکھی شاہ کوئی نہیں اے نام مراد آج جان لینے تو دوسرے دن بارہ تقریران ویکھیا تو شروع ہو پیا قوم نو مسئلہ دسا ہن قوم اگوں ساڈی اینا سمجھدی نہیں عالم کنو آخدے نے اے آندے نے بس جڑا داڑی رکھ کے منبر تے بیٹھا عالم ہی اللہ دے بندہ تو میں پتہ نہیں کنے سال ہو گئے رل گیا پڑھیا وکھرا پھر میں رلیا اینے سال میں بیان کردا پھر میں اللہ دے کامل فقیران دے جوڑے سدھے کیتے تے تا میں انیاں وچوں کانا بنیا ہاں ہالے کانا ہاں میں دو اکھاں والا جڑا او کامل ولی ہوندا ہے سبحان اللہ توجہ نہیں ہے سبحان اللہ اے ہے بلو فاضل لو کہ خود گمراہ ہوں گے اور اپنے دوسروں کو گمراہ کریں گے تو وہ دور ساڈے سر چڑھ گئے ساڈے سر اٹھ گیا دنیا تو توجہ نہیں دیکھی تھی سبحان اللہ ہاں اے بندے سے بیٹھے جنہیں ایسے پوچھا سی عثمانی نے جنہیں ایسے پوچھا سی وہ سگوا تھے اور پھر میں نے بعد خبریں پہنچی کہ وہ ساتھ آئے میں ثابت بھی کر کے دے سکنا ہوں رضویہ اور فتاوہ نوریہ سے انہیں ثبوت دیا کہ یہ جائز ہے بس ایسا کرنا حرام ہے پہلے کہہ دیا جائز ہے بعد میں کہا کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے کیوں جی پتہ ہی کھایا پھر انہوں حالے وہ بیٹھا رہے لیتر لا لیں تو مار مار کے تو انہوں اتھے لما پا رہے ہیں ادھر آکھنا یہ جائز ہے ادھر آکھنا کرنا نہیں چاہیے کیوں ہم آتا اپنے کارج جائے جائے تو وہ دل نہیں کی قسم خدا دی کر کے آنا جنہوں نے اردو عبارت سمجھ نہ آئے گی انہوں نے نبی کی حدیث کی سمجھ نہیں جنہوں نے اردو سمجھ نہیں آ سکتی انہوں نے آنکھوں مفتی مفت خورا بیٹھے نہیں انہوں نے آنکھوں چشتی آنڈا ہے میرے کو کئی سال لا کے نمے سرو پر اچھتیا باریا رہا اور مفت خورا چشتی آنڈا میرے کو قرآن حدیث پر میں تعلیم کو سیدہ محمد عبید عبید کی دے ماشاءاللہ ایک مولی عبد الرشید آئے نا شیر کوٹ آرہا اس میں نے مینو آکھا سی تو رسم المفتی پڑے آئے میں کہے کہ تو پڑھنا چاہے کہ تم پڑھا لنا اللہ جی میر بانی میں آئے کیوں کہ دنیا پرست بنے قسم خدا دی آئے آئے توجہ نال آکھ سبحان اللہ تو دین ہوگو سمجھ آگا جب دین پرست ہوگو جب ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اے کتنا لے آ رہی ہے امام غزالی صدقے جاواں میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار دے گل پڑھی ہے کتاب سامنے تو یہ اکبر المسبوق اکبر المسبوقات ہوا فی سیر الملوک بادشاہوں کی سیرتوں کے بارے میں کتاب لکھی ہے امام غزالی نے آپ فرماتے ہیں مرد تو اتنا غیرت مند ہونا چاہیے کہ غیر عورت دوری دنبا کھرکان بھی ہوگو نا کار بیٹھے تو مرد او بھی آواز بھی نہ سنے سبحان اللہ غیر عورت دے ہاں دستے بھی آواز مرد نہ سنے ایمیں تو نہیں پھر مدنی سرکار اسے امام غزالی نے پیش کی پہلا معراج دی رات حضرت موسیٰ کلیم نے فرما دینے تو آدھی امت کے غزالی غزالی کنگا ہے اور جنیہ پوٹی یہ تو آگرے ملون دینے امام رضا کہ کوئی پیش ہے انہیں نہیں فرما رہا تو جنیہ کیوں تھی امام غزالی نے انہوں نے پیش فرمایا جی رائے گا غیرت آرہ سنی امام غیرت آرہ سنی صدقے جانا امام غزالی فرما دینے عورت میں ضرورت سودا خریدن واسطے کوئی بندہ نہیں جڑا خرید کر کے دے دے باہر نکلنا پڑے نا تو فرمایا کہ تو برخا پاوے سر تو پیرا تک مک جاوے کھلی چادر پر دے وچ ہے ایک اکھ باہر ہوے ایک اکھ مکھا ہر شاید چھپ جاوے ہاتھ وچ پھڑے کھلدا کوڈی ہو کے چلے لوگ سمجھا بڈھی مائی کو جاندی سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ دیجئے تو جڑا کھڑی لاو راج پوچھ گیا ہو ہائے ہائے تو پھر میں نے افسوس ہونا گو کہ جڑے ہو جانے بلاوان آئے لے ہاں پہلو لکر کھانے نے انہاں کی نہ بلایا ہے تو دوجہ نمبر پہ ماری آ جاوے گی وہ دے بختہ لگی آخر آ جاؤ چانک اٹھا ہے گزاری گئی اور رات ہوئے تو جب بجنے میں چھتے رہا نام را دو اور مسئلہ نہیں جاؤں گا چھپ کر جاؤں آنکھوں نہیں آنگا یہ بھی ایک علم ہے اے آنکھنا میں نے نہیں آنگا اے بھی علم ہے نبی دے یار کوشش کر دو سان سادے کو مسئلہ نہ پوچھے اگلے کو پوچھے تاکہ ایسا نہ پھانس جائیے پر انہا سورہ میں پتہ جو کوئی نہیں کہ حضور سرکار دی امت میں غلط راہ دسنے دا گناہ کنہ ہے تو ببال کنہ ہے تو تاں کر کے کھنے کھا رہے پتر بار بھائی میرے جنوں پھر جو بھی پوچھا جاتا ہے کوئی مفتی لگا پھر بھائی تو اور کیوں فتوے یہ پھر بھائی کھا جا رہے نہ کوئی کوئی مسئلہ نہ پوچھو اینا بھی تقریر نہ چھوڑی اینا بھی صحبہ تکنے بھائی اینا بھی تقریر شان بھی بجائے موت کے کھوٹے پڑ جانے یا بھی بنارے پاکستان بھی چکر مار کے پانچہ پا جانے سمجھا بھی جو کوئی بھائی اوش بھی معافی کری ہو سکتی ہے ادھر معافی نہیں ہوگی میں صرف دس سکنا لازم سکتا خبردار کر سکنا تم میں طاقت والا ہوں گا تو میں تو پھر سوال یہ ہو جانے تو چوک پھٹے مت کر واد واد کے سٹی ہونا کے پاس ہوں سمندر بھری ہوگا جی لیکن میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں ہاں تو سیانے بنو توجہ نہیں دیکھی تھی دعا کرو سب کا مدنی سنے گا کیا بیٹی اپنے باپ سے حکا لے سکتی حکا وہ حصہ لے سکتی لکھن آ رہا ہوں تو سب کے گئی وہ ماسٹر جو نے سکول ہے جنہیں پڑھا دینے انہوں نے انہوں نے حال ہے ہوندہ ہے تو مفرد نہ دینے مفرد تو مرکب نہ دینے مرکب جب اس کا آدم لفظ سدھا ہی نہ آئے تو ہاں آ رہا ہوں تھلے آ رہا ہوں شگرد کی طرف وہ حکا لے کر رہا ہے بیٹی اپنے باپ سے حصہ لے سکتی ہے یا نہیں حصہ لے سکتی کیا نبی کی شریعت میں جو بھی باپ آخر دنیا تو نیتے گا حصہ جو شریعت دا ہے عورت دا بیٹی دا بیٹے دا رشتہ دارا دا تو آپ کو اپنا مدوچ جانا تو ضرور ہو کر جانا ہاں اگر کوئی باپ اپنی مرضی نال زندگی وچ اپنی جائیداد ویچ دے دے خرچ کر دے دے تے نہ کہ ایک پتر نو دے دے تے او مالک ہے لیکن ایسا نو کرنا نہیں چاہیے یہ عدل انسانیت کے خلاف گل ہے لیکن ہے مالک جو بیچ دے گا نا تو قیامت والے دن اولاد دے اس اپنے مال بیچنے والے جہنم نہیں جائے گا باپ مالک توجہ نہیں کی تھی مار نہیں سکتی اولاد تو کیوں بیچ آئی جمع والا نہیں ہوئی بیچنے والا بھی ہوئی لیکن وہ حق بنتا ہے کہ اولاد میں حصے دے دے تاکہ اولاد نوں اپنا نا فرمان بنن دے گناہ تو بچا لے توجہ نہیں کی تھی آخر والد دا حق بنتا ہے نا وہ ان کے کر سکھاوے ان کے کام کرے تاکہ اولاد ان گار منبانہ کر دے بے وکوک بن کے وہ نا فرمان نہ ہوئے بنے گی تو جہنم جائے گی تو تیرا خون نہ گچ جاوے تو تم ترس اپنے تو ہی نہیں آوے گا دین میں سختی ہے یا نرمی ہے دین ایک سختی بھی ہے نرمی بھی ہے جتھے دیکھو نبی دے دین وچ کوئی نافرمانی پیا کرتا ہے یا کافر ہے اتھے سخت بن جائے تو جتھے دیکھو مومن حضور دا تابع دار ہے اتھے نرم بن جائے توجہ نہیں ہوگی بولو ہی نہ بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ بڑی گل ہے نبی سرکار دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے حدیث پاک بیان کی تھی آپ دا پتر فرمایا فلانا ہے نہیں آتا آپ نے رکھ تھپڑ دیتا میں حضور دی حدیث تو نہ تو نہ فلانا ہی نہیں آتا توجہ نہیں ہوگی آ کتاب امام غزالی بھی کہی ہے حضور حدیث وچ لکھی ہے حضور سرکار نے مولا علی نے فرمایا دین سختی کرو دین سے حدیث پاک چاہتا ہے لا ترفع العصا عن اهلك ڈنڈا اپنے گھر دے والے سامنے رکھی توجہ دے کی سبحان اللہ ڈنڈا اپنے گھر دے دے تاکہ دین دے خلاف ماسا او چلن لگے تے دکھا چھڈیا پر وکھامن تے رہی مت جرا کے کھا دکھا ہاں تے تیرے پتہ نہیں اسلامی حکومت تے بیٹھا ہی ہو گئی حکومت بیٹھا دنیا تے اسلے ہو گئی حکومت نا لوگوں کا سوال عام طور پر رہتا ہے کہ چشتی صاحب خطاب میں گالیاں دیتے ہیں اس مسئلہ کا منہ توڑ جواب آج حد ضروری ہے گالیاں کی دینا بغیرتان سوران خنجران کہ کلانوان توجہ ہے جو بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کلانوان میرے منافق ان مشرکی بغیرت نو بغیرت ان اچھا ہم تو ہمیں گل سنا میرے کو آ گیا یہ ہوئی سوال لائے کہ ایک بندہ فیکٹری کا ایس مسجد جب میں ہوں گا سا مسیحے بیٹھے ہوں پانچ سات منڈے رل کے آیا اندھے نے تو سنگا رہا بڑی سب گئے میں کھا مکھی آنا کہ بے غیرت کنجر ایک گل لے میں کہا اچھا پتر چھ دو میں کھا یار اور سنا میں کہا ٹھیک ہے کاربار کھڑی ہے جی راجو نے ہاں میں کہ یار ہے بس شادی ہو گئی یا فنکشن ہوگا ڈیڈی آگا تھی تو تھی دال ہے فرینڈ کون تو وہ آدھا بیٹھا آپ میری شہزادی کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگائیں میں اندر چائے پیتا ہوں میں کیا یہ ہوں کہ ڈہا ہوں میں کیا ہوں پیو کون ہے آتا وہ تو بڑا بڑا کنجر میں کہ شرم کر مسیح تو گھر کب مارا لگا وہ کون ہے وہ جی کہا رہا ہے میں کیا ہوں پیو کون ہے آتا وہ تو بڑا بڑا کنجر میں کہ شرم کر مسیح تو گھر کب مارا لگا وہ کون ہے وہ جی کہا رہا ہے وہ چپ چپ گاڑی چپ میں کیا پتر تیرے واسطے مسیح تو ہوں گاڑی جائز ہوں گیا کھڑی ہیں چشتی کے واسطے حرام ان کو تیرا نبی ہو رہے میرا ہو رہے توجہ نہیں کو جو تو کسے ہور نبی دا امتی ہیں میرا کوئی ہور نبی ہے تیرے واسطے ایک کام جائز ہے میرے واسطے حرام ہے میں کہا ہوں میں تنہوں حدیث ایک ہی سنا ہوں سنا میں کہا نبی پاک فرمایا لا یدخل الجنت تیوف کوئی بے غیرت جنت نہیں جائے گا تو نبی پاک کی زبان پہ کیوں آیا چلوئے میں کہا چھڑ تو بڑی تو بڑی ڈال تیرے نزدیک میں کہا ایمان نال دس کسے نو حرام باکھنا تو بڑی بڑی ڈال آئے کہ نہیں ہے بولو حرام باکھنا تو نبی پاک دا ایک گستاخ سی ایک گستاخ سی نبی پاک دا حضور دے دور اللہ سونے انہوں پھر تھپیاں تے آخری جڑی آل کے رب تھپیے نہ ہوئے تو فرمان دا ہو تنیل مباد دال رضی اللہ فرمان دا نا ساریاں تو بعد بڑی گلے حرام دائے میں کیوں پتر ہوں قرآن تو یہ ہاتھ بھول ہے نا مرادا چور میں چور آکھن ضروری ہے بغیرت میں بغیرت آکھن ضروری ہے کافر میں کافر آکھن ضروری ہے آکھیں گا تو بدلے گا اور بیٹھا ہوئے کنر انہوں تو آکھیں غیرت من صاحب خاندانی غیرت من صاحب بیٹھا ہوئے بدماش تو آکھیں اللہ دے پیارے شریف اللہ دے پیارے شریف بندے دے پتراں دا کام کرے گا اللہ دے پیارے شریف بڑائی چلدا بندے دے پتراں دا کام کرے گا اونے آکھا کھانا خراب دے پتراں او دوہاں میں شریف اللہ دا پیارا او دوہاں دا بندے دے پتراں دا کام او بیچاری ساڈی قوم دی عقل ختم سکولاں نے عقل چکی شک ایمان نہ اگر عقل سکون یہودی دا نہ چکدا تے اسا اپنے سید الانبیاء تو روح پھیر کے تے جو کیا کیا کیا ہے یہ چھے اپنے نبی وچ بس نہیں او کیڑا ہے یہ چھا دے وچھے لا رہے جا تے یہودی وچ کیڑی خوبی ویکھی جو ہے تو بڑے میں لائے جاؤ جو جنہوں دیکھو میرا پتر تو انگریز بنے گا ہاں وہ نام مرادا ان دن آلو آئے آن میرا پتر سور بنے گا وہ چل گئی آپ کتا بنے گا وہ چل گئی یا بلہ بنے گا وہ چل گئی پر انگریز بنا گئی وہ پہ کتے دلے سورا تو بدتر انسان ہے جنہوں نہ ماں دی نہ پیو دی منہ ماں دی نہ پیو وہ ہر کسی پہ گئی ہے یزید کے نام کے بعد رحمت اللہ علیہ وسلم استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں اے آلے پوچھن گئے ہاں پر ایک کا ہے گل سن ایک کا ہے جے پتو شہید تو یزید رحمت اللہ علیہ ہاں تیرے ملک میں حکمران جے شہید ہیں جنرل ضیاء الحق وہ بھی شہید اس قوم دا ڈاکو چھوٹے ڈاکوان دے ہتھوں سڑک دے کھلوتے پھول والے وڈے ڈاکو مار جان تو وہ بھی شہید تو مڑ یزید رحمت اللہ علیہ جو نہ کیوں توجہ نہیں کی تھی باقی جڑا رحمت اللہ علیہ یزید نو آکھے گا یا انہاں نو جدے یزید گیا او دے نہ جانے تو دے گا آپ نے فتوا دیا ہے کہ پینٹ شرط حرام ہے ثبوت پیش کرو میں نے بڑی بڑی گل کی تھی اگر پینٹ شرط حرام ہے ثبوت دیو منڈا میں نو آندا میں کیا ثبوت دیا میں کیا جدو پائی سی اس نے ثبوت منگیا سی جب پائی گئی پینٹ شرط جب پائی گئی گھر اس نے ثبوت منگے تو اتارا کتنا منگے اوڈے واسطے یہودی پایا ہے پائی کھڑا ہے تیدے واسطے انہا ثبوت کافر نہیں ملتے کہ کافران کے مشابہتے اور نبی کی شریعت میں کافران کے مشابہتا ہے بے شک بے شک توجہ نہیں اللہ انہ موٹا جا ثبوت ہے کہ ایک قہر خدا ہے بے شک پینٹ شرط جدت رب نراض ہوئے انہوں اندھا وار جا پینٹ جین دیا قبر بہت دوہی خدا بھی کھوتے بھی کھال جنی موٹی نہ بندہ باہر جو گا تو نہ کھلون جو گا یہ تو عذاب رب دا میں تو خدا کی قسم کر کے آنا جب وہ نہ پینٹا رہے میں تو میں نے رونا گا دیمان نہ میں آنا میں باہر ایک خرق کر رونا کہ یا اللہ یہ پتہ نہیں کیلئی مصیبت نے بھرے بھرے یا مولا ہے کرے رام نے بھرے یا مولا ہے تو کیوں کہے خدا بیان پا پا کے روڑے بندہ آجرہ پائی چھتا کہ میرے سے رب نراض ہے اللہ ہی ہے جو میں معافی کا دورے پیس حلا بچو چاکم دے پر کوئی نہیں بے لیا ہون تو بختا لیا بیڈیا پا لیا اوڑ کے ترکیے یہ چڑیے اببا تو کئی لوگا بیسی بھی آکھا نام میرا مصیبت اگر پاس جانا ہونے وہ موتر گئے دیتے موتر گئے ہاں اچھے تماشے مڑ گئے ایک جناب بالکے موتر فاؤ جیچی پائی کھلیاں نہیں دی ہوئی ہیں موٹی نہیں دی ہوئی ہیں کھوتے بھی کھال لانگے تو سوڑی تو پھر اتو خوش نہیں کھلی وہ نام راد خدا دے کہرے چاہی کھلی آلے خوش ہے پر جب وہ بندے بھی اکھر ماری جاوے مخت ماری جاوے نہیں ہوتا ہے ایمان نا میں نے کو بندہ آکھنا چشتیا تو انہوں ایک عرب روپیہ دینا تو ایک پنچا ایک پاسا پینٹ دا پاو ہے دجا نہ پاو تو میں قسم خدا بھی چاہے کہ آنا میں عرب دیتے ایک عرب روپیہ دیتے میں پشاب کر سکنا پر سلام ابا ایک پاسا بھی نہیں پا سکنا بھولا اکر کا بس بھئی سود کھانا رہا اس پر کسی مسئلہ پوچھا ہے نبی پاک معراج کی رات تشریف لے گئے مسئلہ پوچھا ہے توجہ ہے کوئی نہ مدنی سرکار معراج کی رات گئے آنکھ نامدار سرکار نے عذاب والے وقت الاجن در ایک جماعت لوگ ایسے ویکھے جنہاں دے ٹیڈ مکانا مکانا جی دے سن کمرہ کمرہ جی دے جی دے سن ویچ ساپ کے بچوں لگے پھر دے سن او فراؤن دی قوم دے راہ ویچ دیگے پیر سن او فراؤن دی قوم تونہ دے ٹیڈاں دے توڑ دی پھر دی سن لگ رہی سی حضور سرکار نے جبریل تو کچھ ہے جبریل ایک کون ہے عرض کردہ لگ کالا تیری امت دے سود خور میں انہوں نے عذاب ہونا ہے عذاب ہونا ہے کافر سن فرعون دی قوم وہ اتے چل رہے ہیں ٹھڈ مکان جی دینے بیت سپ نے اے پہنے جرا سود کھان دے انواس ورنہ مراد آس یہ ڈھڈ جے دو فٹ ہو جاوے ایتھے نہیں چکیا جاندا جب مکان جی دا ہوئے تے ویچ سپ پومن گے ٹرے گی اتو فرعون دی قوم بس پھر کیوں پچاویں گا توجہ نہیں کی تھی یہ عذاب جو اس دا اور جب اس اٹھنا ہے نا قبر دے وچوں سود خور نے تے این پرنا ہے جے باولا کتا پر گا ہر کے کتے اگے پر گا کیڑی کمیٹی کمیٹی آ کمیٹیاں ہیں جڑیاں وہ پہلو چک لیندے نے کیا اندر انہوں نے بولی دیا اے حرام نے سود پکا سود جو اس طرح جڑی پرچی ہر مہینے کٹ دینے اس طرح پرچیاں کرنی ہیں ہر مہینے او جائز ہے لیکن بولی آئی بھی آئی نے میں نہیں لماں گا ٹھیک ہے تسا او سود او تو پرچی آئی ہے پرچی آئی کمیٹی کٹوتی جو نہ ہوئے نا کٹوتی نہ ہوئے تو پھر کمیٹی جائز کٹوتی ہوئے بھی تو پھر حرام گروی دا مکان جو لینے دے گروی دا مکان جو لینے شرط جے رکھی جاوے کہ اے شرط ہو کہ اس مکان نو اگا میں مطلب کرایہ تے دیاں گا یا پھر جائز نہیں جے شرط لاوے تے پھر جائز نہیں جے بیوی شرط نہ لاوے ہاں اونج شرط تو بغیر ہوے رہ جاوے تے پھر جائز ہاں وچ رکھے گا تے پھر سود بن جائے گا حضور کی بس بس پتر دعا کرو اللہ سونا حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ اللہ سونا بنا دے دا عطا فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم میرا جمعہ جڑا ہوندا ہے پیا اے جڑے مدرسے نہ دینی تدینی مدرسے جڑے نے انہاں تے لگنا اے جمعہ خاص سنن والا ہونا تے ضرور آویا ماشاءاللہ تنظیمات تے جڑی مدرسے بنائی بیٹھے نے تے یہودی دے اگے وکے پائن نا اینا دو طلب اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد علیہ وآلہ وآلہ یا رب سونے صدقہ مدنی سونے دا جو بڑے ماری غلطی کیتی خطا کیتی حضور دے صدقے معافی دا یا اللہ دشمنان اسلام متباہ کر یا اللہ سن ہدایت دے یا اللہ سن دنیا تے آخرت سونی عطا فرمائی یا اللہ سن انہیں ایتھے پھار ماغرے جائیں اصل خطا ماند پتلے مدنی دے صدقے سان معافی کرنا اللہ سونے بے اولادن نیک سال اولاد عطا صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد و علی و اصحابہ اجمعین اینڈ فرانس پر وقت پر شیر پاکستان مناظر اسلام شمشیر بے نیان مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع کی کیس کے اندر تیار ہیں بامکان چشتی اسٹیل ورکرز بیتال پر روڈ چوک ہزا شام کے اور اپرائیٹر محمد تنویر احمد چشتی صاحب فون نمبر 0333-410-6687 پر ہر وقت رابطہ کر سکتے ہیں چشتی کیس ہاؤس اینڈ سن سرورس پر شیر پاکستان مناظر اسلام شمشیر بے نیام مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع کی کیس سے دستیاب ہیں بامکان چشتی اسٹیل ورکرز دیپال پر روڈ چوک ہزا شام کے پروپرائٹر محمد تنویر احمد چشتی صاحب فون نمبر 0333-410-6687 پر ہر وقت رابطہ کر سکتے ہیں